الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادي لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما عملوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا له عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعل الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علينا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا. فقد أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. سورة بني اسرائيل سورة اسراء مرتبه کیږي او سورة بني اسرائيل مرتبه کیږي دا مکی سورۃ نزولا 500 نے پس سورۃ قصص نازل شوه ده اور ترتیبا ولتم نے پس سورۃ نحل نا رب د سورۃ مکی سره په غنو واجب باندې یو وجدا چ مخ صورت کی ہوئی آیت نمبر 125 کی اد ولا تبی ربکا تو خدای کتاب بیانو تو خدای کتاب بیانو مجاہدین سره پکې جګړې هم کوا دغه چونکی مسالې را دي مصیبتونه را دي نو دې صورت کې وای راضا ته ستړې شوې ته الله کتاب دې بیان کړی چې سیل در درکما راځي چې سیل درکم چې دې خوشاله شي اند میراج دیو جنې اور پتی راڼه مخی صورت کے 125 کے ہوئے چو ادو لا تبی ربکا دا اللہ کتاب بیانو دا اللہ کتاب گران کار دے دا مخالفین اعتراضو نہیں دا خپل و غمو اعتراضو نہیں نو سڑے تنگی کی اڑے تنگ شوئے رات چڑے دے خوشحالشی سیل در درکم نو میرا اتے بوتا یہ وجہ اور پتیر آڑ بے موجہ مخی صورت کے خبر دا عذاب چا عطا اللہ سر کے دا اللہ عذاب را روان دے نو دیر صورت کی اسباب دا عذاب بیانون چا صدور دا دیو جنور پسی راوڑا دریمو جا مخی صورت کی ترغیبات الہ دا حجرت بیان شو حجرت تا شوق پیدا کر و دیر صورت کی حالات انبیاء دا ترگول چاہی حجرتو نکڑی دی دیو جنور پسی راوڑا بلا و جا مخی صورت کی آیت نمبر 124 کې د ثبت بندیدو بیانو د ثبت ذکر مدته د اهلی ثبت شریعت بیانو دیو جنور فسیرانو بلا وجه مخکې ضرورت کې 127 کې صبر کواړه متنګو اجر به ورکوم هدي تر کې 103 کې د صبر د اجر مثال بیانو دیو جنور فسیرانو بلا وجه مخکې ضرورت کې 99 نمبر آیت کې وی چې شیطان وس پاره چا چلیږي چې هغه موحدین لیکن د الله کتاب نه لري شي آیا مولاد دې چې قران نه بیان نه اته چې قران بیان نه یا می قران ته کړي هغه باندې وس نه چلیږي د دې صورت کې اته ور 64 کې حد کړنی شیطان بیان وري دیو جنور فتیراله بلا وجه وما مکه صورت کې مثلا صابر شو بدلاله اقلیو سره نو په دې صورت کې حالات بیان دا چا چې شرک مستمره کړو چې مثلا ته بیان شو ا بیا مون من له انجام یې شل دیو جنور په دې راو اتم ربط مکه صورت کې انجام د مهاجرینو بیان شو اتبر 41 کې اتبر 110 کې نو دې صورت کې اتبر 76 کې انجام د هغه چا بیانو وو او یا کې انجام د هغه چا بیانو چې حق پر پېژرت باندې مجبور کړي دیو جنور فسیرانه هم بلا وجه مخکې ضرورت کې آد ورټاتی کې وي چې زیات به کوم عذاب ونه هدي ضرورت کې 97 کې وزاد کې څنګه به زیات کی وو نوي کې درې کم سل کې لسم وجه مخکې ضرورت کې دلال عقلیو په اثبات توحید هدي ضرورت کې دلال عقلیو په اثبات توحید باندې دیو جنور فسیرانه امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په بیان د علت د عذاب باندې غسلور علتونه شرک مستمره سبب لنزول عذاب حتی د شهر الله سبب لنزول عذاب اخراج رسول سبب لنزول عذاب استعذاب رسول سبب لنزول عذاب دا سلور سببونه دي په بل صورت کې شان نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د واقع د معراج باندې بدل داشان نشتا دریم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د پیندیشتو اوامر و نواهیو کی پیندل نواهی بیانی او لس اوامر بیانی بدل داشان نشتا دور دیر سالورم امتیاز صورت ممتاز ده آت نمبر 70 باندې چې په یوه کې وایي ولقد کرمنا بني ادم ما بني ادم کرامت ولا ګرځول بدل شي نشته پیندم امتیاز ټول ممتاز ده په بیان نماز او تهجد باندې آیت نمبر 79 یو کم اتیا شپږم امتیاز ټول ممتاز ده په آیت نمبر اتا اتیا چې کې عذبن د قران بیان شو دی جوی لا اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا اتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا القران په شان نشته جوړ دی ان کې انسانان اجرا ټول یو ځای شمه بدل د شان نشته و هم امتیاز تر ممتاز دی په 50 باندې اج باغی کې علت د انسان پیغمبر دی دغه کړی دی چې پیغمبر اول به انساني دا لري وجه بیان کړل مقصد د صورت مقصد د صورت بیان د هغه امور چې مرتکب د هغه دی کیدای یو خټه کې پام بوازم اللهم مقصد د صورت بیان د هغه امور چې مرتکب د هغه مستحق د عذاب ګرځي اندا سلور کارونه دي کدي کې هر یو کار چاو کو الله په عذاب را دیږي بیان د هغه صدور امور چې مرتکب د هغه یو یو یعنی کوم کې د هغه یو یو مستحق د عذاب د الله ګرځي په دنیا کې یو شرک مستمره شرک مستمره دي ته وایي یو لکه دا علم نه دی پیغمبر نه راغلي سو په شرک اړه مې د شرک مستمره نه وایي ابو شرکان دي لیکن چې هر کله هغه ته عالم راغی پیغمبر راغی او عالم ته لاړ شي هغه پکې د رد شرکو کی او بیا ما غلقا شرک نفری دی نو دی پا شرک استمرارو کن او دو پا دی خواب قادا بنا دی شرک مستمرہ سببون لی نزول عذاب بیم دی حتق لی شاعر اللہ دا اللہ دا دین دا نخو اللہ چی کمشیل عزت تور کری او خلق دا غیب عزتی شروع کی نو دا سببون لی نزول عذاب دی شارلا کی جماعتونه دی مبری دی کم خلق دی جماعتون کی خبر شروع کی اپا جماعتون کی بایا و شیرا شروع کی اغسل خردون بیا خلق اللہ تبا کئی دار مبرو کی غل شروع کی اونی دی کی وی اللہ تبا کئی نو دویم سبب حتی دی شارلا سبب اندور عذاب او در اخراج رسول دا پیغمبران شل یا اس دا حق پرست و استل دا ملکا سببون لنزول عذاب دا اللہ دا عذاب دا سبب گردی او صدورم استعذاب رسول توکی کل پیغمبران تر یاد پیغمبران دو وارثان تر اس خلق توکی کئی ہنچه تش قرآن ویلے تش قرآن ویلے تش قرآن نو بیاد اگر خلق اللہ تبا کئی سورت صدوری توکی تقسیم دے اول ایسا آیت نور اٹھاون پوری دا اول ایسا اتفان دو ساتون را پدی کی بیان کئی چه شرک مستمرہ سببون لنزول عذاب پدی بان واقع دا بنی اسرائیل ذکر کئی چونکہ بنی اسرائیل دو دل شرک مستمرہ کرو دو دل اللہ تباہ کرنی از نوح علیہ السلام واقع ہم پکی ذکر کئی چونکہ نوح علیہ السلام قوم شرک مستمرہ ہو کرو اللہ تباہ کرنی دوی میسا دا آیت نمبر 59 تر آیت نمبر 75 بوری پدی کی دویم سبب ذکر کئی حتق لشاعر اللہ سببون لنزول عذاب لشاعر اللہ بیدتی سبب دا اللہ دا عذاب دا پارا کردی اپ آئی بانی واقع ذکر کئی صالح اسلام دوخی چو صالح اسلام دوخی بیدتی غیو کرا نو اللہ اقوام مکمل تباہ کئی مل یا میٹ کڑے نیست و نابودی کو نسل و تباہ کو نو او خدی رو لے رہے که قرآن رو لے رہے چه دو قرآن بیدتی او دای کروشی آخر با بچ شی چه قرآن بیانی گیا دیو تا نکی نی او یا بیان چوی و تا دی پی عمل نکی اللہ بی ذل لکی نا اللہ بی خواری نا درم ایسا دا آیت نمبر 76 نا تر آیت نمبر 100 پوری نا پیندی شایتو نا پی اکی درم وجہ ذکر کئی اخراج رسول سببون لنزول عذاب دا پیغمبران استل دا پیغمبران دو وارثان استل دیو علاقی نا چاہی توحید بیانی قرآن بیانی دیو باتی دا سببون لنزول عذاب دا اللہ دا عذاب ور دا سبب کردی اپنی بانی واقع بیانی دا مکی والاو چی مکی والا نبی اسلام گوشتا تر تو چی نبی اسلام نو ہوتے پای عذاب نو راگنے چی نبی اسلام تی نو ہوتا نور دو دوگی عذاب پر آگے تیر صورت کتا دو لیستا آدن برک سو بارکے چی فا عذاب قال اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آیت نمبر 112 اللہ بیا تباہ کړی دی ذلت کړی دی بیا په بدر کې الله دا څو شرمول چې او یا غلولی غلولی دي دا غلولی بدماشان ابو جهل او غیره هغه الله هلاک کړو په بدر کې په بل کال د جل په بل کال او څلورم ایسه د آیت نمبر 101 نه تر اخره پورې ده فاغی کې څلورم سبب ذکر کوي چې تعداد پر سبب گردی چی اگر دے استحضاب رسول سببون لنزول عذاب چی انبیاء تر ٹوکوشی یا دا انبیاء وارثان تر ٹوکوشی نو اللہ پاک بیا اگر قوم تبا کئی اپا ایمانی واقع ذکر کئی دا فرعون چی فرعون کر دے موسیٰ رسان تر ٹوکی اکڑی چی انی لازنو کیا موسیٰ مسحورا ٹوکی شروع اکڑی نو اللہ بیا تبا کردے وہ شئی دا صورت خلاصه و نو مقصد دا صورت ده بیان دا آغا صدور و امورو دا آغا صدور و خبرو چه مرتقب دا آغا یوی خبری مستحق دا اللہ دا عذاب کردی یو شرک مستمره سببون لنزول عذاب دویم حتق د شهر الله بدعت د شهر الله سببن لنزول العذاب درم اخراج الرسل سببن لنزول العذاب اثر استذاب الرسل سببن لنزول العذاب چا چاروردی ٹھیک شو الحمدلله دا د کوئی بچ دام د قرآن د شاته غره خان پدی صورت کې یو واقع بیانې واقع د معراج دي ته واقع د اسراء وای او واقع د معراج مو ته وای اسراء د شپې تلو ته وای ا معراج اسمان ته خطو دا دوه واقع د حقیقت کې یو واقع د اسراء دا چې نبی رسول د ام هاني رضی الله عنها په کور کې ودو ام هاني نبی رسول د تر لور وا د علی رضی الله عنه خور وا او دا په نبی اسلام ډیره مینه ولا کډرونو په شان ته نبی اسلام وکړه کله ذکر پاتې شه لکه سکرونه او تبیر خوګو د علی رضی الله عنه ته زیات خوګو د جعفر رضی الله عنه ته زیات خوګو نبی اسلام وکړه کله تک سره خور کړ شپو کی الته شپه نبی اسلام د شپې را پاتې دل او راغله بیت الله شریف ته دنده کې او داس باور ته کوسي کوله او دیږي په فرښتې راغلي دي هغه روان کړل ته په بوراق باندې کېدولې تر بیت المقدس ته پورې بوراق د خر نو چت سروي اساروي ا د اصل له ګوډو کې سروي دي اړین نهایت تیز دي په دنیا کې نشته د آسماني مخلوقونه کړي بوځي په بوراق باندې کېدولې او دغه ته رسول بیت المقدس ته پلار ګډیر عجایب او غرایب لیدل نبی ته متفرق تو خیلم دي چان ته تل بیت المقدس ته اند هغه بیا د یو سیړی په شکل کې دیو سیړی په دیو لیف دی د لیک دادو خو لیف شته کنه چې انسان دغه کوئی شي بټل نه د باور کې او می چاته دیم چاته دریم ته سبب ته خینځي کنه نو دا کار اوسم کې دی شي چې د لیپټونه وی فرښتې پای کې دی را دي کې دی شي مونږ ته ښکاری فرښتو ته ښکاری په دی را دي لکه مونږ چې مونږ چې کوی ته تلو نو زه لږ مخکې تللم کاپنا کې عادت یې ور تللم زما نه وروسته یو شل پنځه کسان زموږ د کلي راغله زموږ یو ورور هغه راولېږله نه چې راغله نو هغه دغه یو قسم فورمن و دغه کسانو نو زما خو مخکې نه ګوتې بوتې لګېدلې وې او دکه کسان چې دوی ګوتې نه وې لګېدلې نو ما ته وې دغه انګریز بوله او ګاډي کې ګاډو کې مونږ کېنو او الته لاړو دای چې دای ګوتو لګي فینګر فرینډ نو دوه ته ولاړم بار یو یو بل نه کو یو کس ځالم یو لاله او فضل لاله ما فضل لاله شو بیا خو په لیپ کې چاو خې جو بره ما ښه اجه اگر هغه ما ته لاله چرته دی نو وی تللم دې تللم وی د لیپ ته ته تللی وی تللم ما اړه کې ما دې په ټول دوم نه پویا ما دې په ټول هغه سره ما کوم ده تللی ما یې دې ته وی دې ما کوم ده غوتل نه دا غلیف دی وی ښه نو ما به ما دې په دا غډیر د بيدارو نه ګوتی په دې رمبی په دې کابل ورستو باندې ګوت دا کرخې دې د ختم شي وی ناغلې چې فینګر پرنټ کو ناغې فرنٹ نه وته ناغې بر بوت چې ته بل ځکه نو هغه دا کې چې هغه خدای ور څه شي ولا کو واشه نو نو چې موږ دلو دغه ته عمرې دا چې بټن باو نو شی ورته کولا شو چې بټن باو یو کش کې به وم چې تاتم چې تا نه نه چې تا کې جوړو نو که چر یو زدم دغه خراب شو لیفټ نو زما څه ته ورم چې دوی بینځو نو موږ زما غړو چې په خاطر کو دې دوه باندې نو دا خو خدای پاکو کړ چې خلق الله پړ کې واجو لیفټ نه جوړو 274 یو نیم سنچتا باندې دې په لیفټ کې خېج راخې دي هغه خو دا لیفټ وو الله او الله ته نو په لیفټ کې الله پر خې جوړې هړم بیا ځبان ته چې خېر خطلې جبريل و سره دې ار جبريل دروازه ټکولا دا جنت دروازه شته خان لا تفتح لهم ابواب السماء قران مو د اسمان دروازه مو ته کولاو نشي دروازه کولاو کړی دا لا ته الله لروح بابا شیخ عبد القادر جیلانی وای ابوج افکان ابواب شیبه دروازه دور ټول اسمان و دروازه دور شروع په قیامت کې نو چې دروازه ټکولم جبريل ته ایسوکې دا پرښتو ته برسو کیدار وای سوکې وی جبريل ما وی واده وینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکولاو نو په لوبیا اسمان کې نبی اسلام آدم بابا لیدل آدم بابا یې لیدل په واشه په لوبیا اسمان کې او داتی لیدل چې اذا نظر الى يميني بانو ضحك اذا نظر الى شمالي بابا کا چې کله به خیدا خیدر تو کتل انو به خان چې ګست به او کتل نو به او جړ په دې شکار را دي په دې شیوا دي چې ان الذين يتكبروا في الارض ان الذين يستكبرون عن ايات الله وجه چې دا الله دې کتاب نه تکبر کوي الله وایي چې لا تفتح لهم ابواب السماء د اسمان د روح ته د اسمان دروازه کولاو نشي خدا آدم بابا به دې خطر په خپل روحونه لیدل د بچو جنتیان اگر تر کوي جنت د جانمیان لیدل په جړا بشه او په دې د اشکال راغی چې جانمیان روحونه پر خطه نشي حدیث صحیح ده اوس بس کې قران کې به تعبیر کې نه قران او تعبیر نشي کولی نہ اوسا حدیث کے مطابق کہ کیا دے یمین نہ مراد چھ کنا فوق دے اذا نظر الى فوقه برا بیو کا تو برا بی پی لین کے بے خپل بچی سائی کرو تو بے خان خوشحال بشو فاذا نظر الى شمالی یعنی لا دی بیو کتل نو بیا بو تا تختی جلان دی بیو کتل تو پجڑا بس دا مانا آدم بابا اولی دا پڑنبی اسمان کے دیم اسمان ته جوړ بیا یو دور ورکو د پیزو سو کار مسافت د دیو اسمان د بل اسمان پر میز کې ابیا د سلو کار د سل د بیا د پیزو سو کار پر د اسمان په غخ پر ته دور غټته چې کې بیا د پیزو سو کار مسافت ته نو چې هغه کې ور ورکو نو بیا ته پرستوي چې دا چې څوکي نو اته یې جبرئیل ما وی تر څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم فرښتې ته پته لګی څوک دی وتر وی محمد صلی الله علیه وسلم تر اخیر پیغمبر ور کولاو کا ور کولاو کا یی دوه مسمان تور سی ده نو البته کی یوسف علی السلام یی ده نبی اسلام وای نهایت خستا نهایت چې در ټول دنیا حسن ای نیم کړی انی می یوسف علی السلام ور کړی انی می نور خلقو نه تقسیم کړی نو چې درې مسمان تور ور سی نو بیا ور ټکو جبرئیل السلام نو دا د سوګدار او ته سوکي وی جبريل ما وی محمد اسلام رسول دي یو ور کا غور کولاو کو تو درې اسمان کې يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام ولیدل یاد ما چې دا مونو آیا یې خوريو پوښتنه د ما چې يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام درې دواړه په درې اسمان کو تو جی بیا دان تنا روان شید نور تا عجائب غرائب لیلی اسوان کے ترم کے تو سالورم تا روان شده تو آل تا بیای جبریل اسلام ورد رکولے ویسو کے ویدیم جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہ ورد کلاو چواری کلاو کا نبی اسلام وی ما ادریس علیہ السلام ولی دار تکے پوشے بیا پینزم اسوان تا تلی دی ان پا دقا ترکا بان ورد رکولے آتے حارون علیہ السلام دلے شپاگم اسمان کی موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام وم تا چورا تھی دا تو با وم کی ابراہیم علیہ السلام علیہ دا بیت المامور تے ڈڑا واری واری ابراہیم علیہ السلام او نبی علیہ السلام آگا دا کہ خپل امتو لی دا سب پا خڑو کپڑو کا سب سپینو کپڑو کو دا سپینو کپڑو والا دا بیت المامور تا دن نلارا او خڑو کپڑو والا جیو بیت المامور تا دن نمشت لے دا خڑو کپڑو والا گناہگار مسلمانانو او سپینو کپڑو دا آغا پاک خلقو چی پا دنیا کی توحید من لو سنت من لو آمال بیم کرو داو دا میراج مختصر واقعا باقی پا دا میراج کی سشی شوید دا کل شو دا دی پا دی کلی که اختلاف دی بعد وی پش پاگم کاربان شویده آباد وی دا اجرت نشپک میاش مخی شو آباد وی چی دا اجرت یو کار مخی شو نو دا اخری قول چې کوم دا یو کال مخکې دا د اکثر محققین قول دی چې د هجرت دا یو کال مخکې دغه شوی دی معراج شوی دی دا خو یو خبره اختلاف پکشته اوسم الله ته پوره پته ده. دویم چې آدا معراج روحانی و کنه بدنی و نمباد خلقه ده روحانی و دکه دانه ټکیږي روح ختمکم الله بوتلی شي چې په خوب کې منګه ودی او منګه اسمان ته بلکې ډېر خلق خېجولی نو بیا نبی اسلام پکې څه تخصیص شه دا نبی اسلام معجزه شوه د روحانی نو د بدنی و ځکه قرآن وایي سبحان الذي اثرا بعبده بروحه ونوي دا روح عبد نوم دی د روح د بدن دواړو سبحان الذي اثرا بعبده پوه شوې نو سره د روح د بدن بوتلی درې پکې دا دغه د اختلاف دی چا نبی اسلام الله لیدلی که نه لیدلی چې دیدار د الله شوی دی که نه ورسره نو بعد وای چې لیدلی دی اباد وای چې نه دی لیدلی اصل کې دا شبه دینه راغلی چې نبی اسلام نه تپوس شو نبی اسلام ویل نور ان اراه او دا ان اراه جوړیږي او انی اراه جوړیږي ځکه عربی کې دا زر او زیر پیش پی نه کوي کنه دا زر او زیر او پیش او شد دا زموږ د پاره دي عربی لکه موږ اردو وو اردو کې زر او زیر شته اس وو اس اس وو کنه د زیر په زیر او اردو کې ځکه دا ژبه ده تقریبا د ملک ژبه هم ده نو عربیان چې کوم دی هغه زیر او زبر خدای نو انی اراه املی کله شي او انا اراه املک یو شر نو تو چوي دا لفظ راغلي نو تو چوي نبی اسلام الله لیدل نو انی اراه نور الله نور دې ما لیدل ما نور دې لیدل اج تو کوئی چې دې لغوي نبی اسلام مطلب چې نور الله غدور انا اراه سرنګ الله لیدل شي الله خو نشي لیدل او بهرحال په دې کې زمونږ ضرورت نشته کله یو سړی دا عقیده رااله چې الله یې لیدلی دی نو هم جایزه ده او که الله یې نه لیدلی دی هم جایزه ده په دې کې د ایمان ته څوک نقصان نه رسي تحقیق او جستجو په هغه مسله کې په کار چې د تعلق د ایمان سره یا د عمل سره اوس که ته په دې کې پوه نه شي چې الله یې لیدلی که نه لیدلی نه ستا عقیده خرابېږي نه ستا عمل خرابېږي نه د موس خرابېږي نه د روجې خرابېږي نه زکات نو په دې کې زیاته کوری ده په دې کې زیات جستجو په کار هم ده که لیدلی وي الله ته معلومه ده او که نه یې لیدلی د عایشې رضی الله عنها مسلک دا دی هغه وایي من زعم ان محمد صلی الله علیه وسلم رآ ربه د چا چې دا ګمان چې نبی اسلام خپل خدای لیدلی دی فقط اعظم علی الله الفریا دې سړي په الله ډېر درو جوړ کړ ا د قران نبی استدلال کوي چې لا تدرک الابصار او درک الابصار او لطیف الخبیر تر دې انام کې تیر شو مخکې عائشه رضی الله عنها چې نه دې لیدلې نو دا موږ هم دا مسلک دی دا حنیفي مسلک وانه چې او الله یې نه لیدلې باقي کې دې شي لیدلې الله ته موږ ماته موږ په دې کې جرات پات نه کوو دا درېمه خبره شو اصلوره ما خبره چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته انبیا لیدلې دي آیا دای بدن دای دغه روحونه لیدلې که دای بدنونه ورسره شامل یعنی په دنیاي بدنونو کې دی او هغه دا روحونه دی لاله الله الله مثال یې اجسام ورکړو دا یو دغه دی اوس که څوک وایي چې دا حقیقي اجسام کوم چې دنیا کې دی نو دا خبر د صحیح حدیثو نه خلاف را لکه د مسلم شریف حدیث دی نبی اسلام انا سید ولد آدم یوم القیامه د قیامت پر باندې د اولاد د آدم سردار به ما و اول من ينشق علی القبر ان القبر او دړم بیا غسړم چې ما باندې وړم به قبر کولاږي یعنی قیامت نه مخ یو تر قبر نه نشي وته و اول شافع او دړم به شفاعت وکوم و اول مشفع او دړم به د ما شورم صفات وکړيږي و اول من شق عنه القبر رمبه باندې چې قبر نه بوځم د قیامت نه مخکې قبر نه وتل نشته نو اوس چې دوی ادم بابا خپل جد مداخلت ذکره د قیامت نمک نبی اسلام نمک کې وته ټوک دی شي د قیامت نمک کې دارنګي موسی علیہ السلام شپږم اسمان کړو نو دا دغه مثالی شته چې سب صحیح کړو د قیامت نبی اسلام چې پلار ته اده موسی علیہ السلام قبر ساتي ریده نو ویل چې موسی علیہ السلام په قبر کې موس کوي دا صحیح صحیح حدیث دی په قبر کې موس کوي نو دا څه شو دلته په قبر کې موس کوي او د شپږم اسمان کې ناس دی نه څه مطلب شو دا ټیکه کړم لري چې دا ټیکه ته او د دې یو طریقه د ټیکې دوه چې دا دوه حدیث برابر برابر دي شي چې دا هغه نه وایي چې هغه د مثالی جسم او روح یې د روح له لاره جسم او دې دا کده بدن پروتو چونکه د بدن دلته پروتو او د په دې بدن باندې په دنیا کې ډیر بوزونه کړو د دا هغه عمل متشکل شو نبی اسلام د دا هغه عمل لیدل دي کله کله عمل متشکل شي کنه ته سړی الله ک نبی اسلام چې تلو معراج ته نو چې وفات را ما خبره باندې خو په کوم ضرور وي وامه چې پوه شي په د کدي کې اعتراضونه نشي بیا پوي جوابونه کول شي رسول الله اسلام چې معراج ته تلو نو چې وفات راغی نو بلال د دې چې بلال ما ستاد خو کو شار و اورید په جنت کې تا کوم عمل کړی چې تا د جنت مخ کې تلې او ته جیارو دغه ما په څه عمل نشته خو ما یو عمل لې چې دا کله او دا سګم کنه یو دور کاته مو دور پته کوم ادا په کار دی زګه چې او داس د پات او داس بکرو دی اگر تا او دا سګه او نه دور کنه په لونه کړو بیا تا نو وینه لا یا ګډه کې ګړبړ شه یا ویچار در بیا او داس کې دا بکرو دی او دور کاته مو سپوګه دا او داس غدا پوره شي زګه بیا کا او داس ماته کارته کې نو هغه وای دا خطر قرار تحیت الوضو چه اوتا ویلے کی گی نو ایار از اللہ بل سامن خمی نیشتے خودا چه کل او داسو کم اندو فورا دور کاتا مدور پسی کم چه وقت ممنوع نی گوری خواه ما دیگر موز دی کڑے ما خام بانگ لند شو گیر شو نو چه او داسو گئی که بیا موز نشی کولے پای که نفر خود نشی کولے ها که قضا موز کنو کولے چه قضا پتا گا ممنوع تیم که نو تا بلال دیو پس بکا بانیو انوی سام بر لیدل دی دس شو تا جوابو کئی کنا دس شو دا دا آغا آغا عمل متشکل شو دا آغا آغا عمل چا آغا با نا چی او دست بیو که دور کرنا دا دا آغا آغا عمل متشکل شو نبی سام دا آغی کشار آلتا ولی دلی پوشید پا خبرا نو دک پدی بان طولی مسئلی دی حال شوی دک آغا او سڑی روانو نو یو قبر ندو صورت ملک آواز راتا صورت ملک نو داسو نمر نباد خدا غا اول بده مر نباد عبادت دیشته و ابو دربا که حت آیات غلقین نو موسی علیه السلام څنګه عبادت کو نمر نباد عبادت دی عبادت تر مر غرو دی مخ کی ترس کتا تو نو سر سورته هجر کې و ابو دربا که حت آیات غلقین اور تر سور دی مریم کې عیسی علیه السلام وای و اوسانی بصلات و زکات ما دمت حیا ما تعالی حکم کړي پور کول په کول د مو د پور کول زکات صبر چ جوان دی زګه دا دار تکلیف له پدې کو موسکه تکلیفونه نه کیږي هغه دار جزا ده قبر هم دار جزا ده او اخرت هم دار جزا ده البته موس نشته نو هغه تړي چې موس کو نبی موسی دا موس کو دا دغه عمل متشکل شو دغه عمل موس خو مر نه باشته نه موس دار یې کوم تړي چې په قبر کې د قبر نه आवाज راته صورت ملک د په دنیا کې تر ملک ډیر زیات نوستو انده دا عمل متشکل شو د هغه قبر نه आवाज راته مان شو ابا کی قصا خو راځي نه بدل سي د پیزو هغه نوستا خو خر نوستا خو خر موږ دې باندې کو نه خو به دلیل خبره وکې د دلیل سره خبر دا ډیر خوان کوي نو په دې لومبي آیات کې بیان د واقعت اسرار علما وایي که سره د نبی اسلام د اسران انکار وکي دا سره کافر دی ځکه اسران د قران صاحب سبحان الله اسران به ابدی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى د اسران د بیت الله نه تر بیت المقدس پورې تل کدیل چې انکار وکي دا کافر دی او د معراج د چې انکار وکي نو د کافر دی او بدعتی دی ځکه د قران صراحتا معلوم نه دی هغه د احادیث ثابت دی اندا حدیث کو ته انکار کو کافر دے بدعتی دے غلط بدعتی دے سبحان الذي فاق دی آغا داد فاق دی جزنا پاک دی نائبانا فاق دی دنا دولنا آغا داد اترابی عبدی چی بوی تق پلبان دا گر عبد یعنی بی رسولی ونوی بی نبی ونوی مطلب داره چی اوچت صفت دی نبی رسام عبدیت دی من چی کلمه ونو اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد عبد و رسول عبد بخی و رسول مخروح توی کم تڑی چی نبی دا کلمه اٹکی چی و اشهد ان محمد رسول و عبدی دی مسلمان نده باره دا رسول مخ کی که عبد نه اول به عبد منی اول به عبد منی بیا به رسول منی کم سره چه نویر صاحب در بیت انکار کرده مسلمان داره دل تا بایی سبحان اللہ دی اطرا بی عبدی پا مقام نمناظری کو تا عبد بایی سورت بقره دور 24-23 که وین کنتون فی ریبی مما نظرنا علی عبدی ادم عبد علی رسول اینوی علی نبی اینوی پا مقام نمناظره کو تا عبد بایی پا مقام دا اسرا کی د معراج کو تعبد ہوئی په مقام د نزول د قران کو تعبد ور بزی صورت کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدی الکتاب علی عبدی ور بزی صورت کلو بیا تا عبد یاد نہیں فوش تو عبدیت د نبی تا مو چت صفات دی عبدیت دی و ير نبی تا بشر دیو ک اب نور د فرښتو دا دی خو با تا تپوتن کوما چی پیدا دی بشر نو اکا نور نو او پیدا دی بشر دی که نور دی او خدی بشر وی که نور دی نور وی خدی بشر وی عبدو طول سبحان اللہ دی فاق دی آداد اطراب عبدی چی بوی تقبل بنده لیلن پا دیستد شپی کی من المسجد حرام مسجد حرام نیل المسجد اقصا تر مسجد لری پوری د امیهانی د کور نترو چې وفات راغی نو پرسن هغه شان ګرمه په لږه ایسه کې لیلن دا تنوین د تقلیل دی څه لږه و ایسه کې یا برسن د سړیو په جمی کې نو چې تقریبا نیمه ګنټه وفات راشي بعد نیمه ګنټه بعد نو پرسن یخی کنه تر نیمه ګنټې تقریبا ګرمه نو دا چې تر نیمه ګنټه یا شل منټه کې الله بوتل دی ته وای چې دا څنګه چلو چې سلویخ تو کار مسافت خو د سلویخ تر مسافت خو بیت المقدس ته د مکې نه بیا د 500 کال لار رومبیس باندې بیا د 500 کال په منځ کې نذر شو نو بیا د 500 کال دویم ته نو بیا نو دریم ته چې غدن دادو نو دا 2000 کال شو نو دا چې اخر ته راځي ارش خو ته 50000 سال لار تقریبا 500000 کال لار نو دا څنګه چلو نو بیا باندې خلکو نوې پردا جوړ کړي وای یو دغه یو خدای هغه غاڼه چورلوله او دا وای د اتلس کال متصل غاڼه چورلوله اشپنه خرپیدا دا کیسې نه دي خدای پاک دا زمانہ دا تراوند کی زمانہ کولول شي او دا خود عام خلک هم کوي فلم کتره چرتا ډیر زمانہ مخې هم کتل چې لکانو قران ته نو ناسو په خاله کو اروانه کې نو مونږ بچو کتل یو ماشوم پیدا شو دی یو الک یو جینای به سر په مینه شو دا اکثر غالک الک له بجینای نور په الک به جینای تختورا یو به تختورا انا هغه به بیا د جینای پلار ورو هغه به مړ کو یو ماشوم به پیدا شو ا ماشوم به رالو شو په هغه دل درې ګڼې فلم کې هغه رالو شو هغه بیا غانې سندري ویلې هغه بیا وادو کغه نو مونږ باندې کې دا اگر دریو گیرتو خبر آگی که با ماشوم لویم شو پیدا با هم شو وادو با هم لوی با جاو با بیا وادو که داغو هم بچیو شو دست نیدلی تاسو پا دری گیرتی که دا اویا و اتیاو کارو سلو کارو خبر آگر را هندائی کنا فیلم وارا نو خدای فاق دست گران کار دی آنچه دا دور کار اللہ پر اگر لگ ٹیم که نبی اسلام تا خیل دی یعنی زمان فنیز بانه خواق دیر تیر شو دی خواللہ تا سگران نا پاگر لگ وقت کی کار اللہ دیران کسی ولی برکت اللہ چولی پدی لگ وقت کی مسجد اقصا دا خو جوڑ دو مسجد اقصا دا رو تو عمر فاروق جوڑ کرده خود دیده که دا آیات خونده شه اشاره دیش جده قدر به جماعت جوڑی گی کله چې عمر رضی الله عنه په دوانه کې بیت المقدس فتح شو بیت المقدس نو په دې کې بیا یو ګرځاو د عیسانو هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روانه کړ هغه نه جمعه جوړ کړ ا دې یمې مو په غالبانو ډوبې کړې ده په کې نه اوس ماشته خو په بد حال کې ده يهودو په قبضه کې ده الذي اغمز يخسان چې خیر ټول موږ چیر چا چا بر دینه په لیکل پیغمبرانو په بیان توحید کوم چې توحید بیانېږي هغه د برکتو نازلېږي کوم چې توحید نه بیانېږي هغه د الله غضب نازلېږي لنور یو من آیاتنا بو ته موږ دا دې دې په چې خو ته موږ غږ پلو دلانو یقینا دا الله دا الله دې اوریدونکو په ذات واتنا موسى الكتاب اور کرم موسى علیہ السلام کا کامل دی کتاب اگر دو منا کتاب ہوتا نہیں رہا تو فرض بنی ترلو مطلب کہ دا چلا تتر من دون وکیل منوی بے زبان دی موار ددی سر پتے مکہ دے معراج خبر ہونا تو بغیر موسی علیہ السلام خبر آلا ددی خورا پر سامنے نہیں جڑی سو ابھی رب تک کلام خود دو خیار خلق کلام نہیں رہے ادا اللہ کلام خدا خوڑی بلیغ فصیح دے آنے کی خام حضرہ پت خوبی کنا آوشتے کنا اتل کی سبحان اللذی دا دعوت توحید دا فدی معنی دلال ذکر کئی فدی معنی دلال ذکر کئی انہو لنوری امی آتنا دا دلیل وحی دے انہو هو سمع علیم دا دلیل عقلی دے چې بي وګوري بي سترګو دا عقل نه ثابته چې دا د الله صفت ده واته نه موزر کتابه دا دل نقلی په سبحان باندې دا ګای کی وو چې الله تعالی من دون وته اعظم سبحان الذي پاک دی الله نایبان نه دا نه دا نه نو دا ته الله تعالی من دون وته الا دې درې وړه قسمه ده الله تتغدو چې منی اکی با تردا چې منی وی بی زمانہ بل زیموار نه پیغمبر نه ولی او نو پرښتہ د پیر نمړ ذریته منصوب دی یا بنابر منادا مضافه دا منادا دا منادا دا او یا هر په ندا چې کوم هغه موضوع په دا شو یا ذریته من منی ته بے دمانه وغزیوار اے اولاد د هغه چا چې سوارم کړم د نو علي السلام په شی خبره په اشاره په شی د خدای چې تاسو دا هغه چا اولاد دی چې هغه د نو علي السلام تر کشته کې سوار شو اسو کو مؤیدینو کو مشرکانو مؤیدینو کړه مشرکان خو غرق شو په فضیلت کې نو ته دا هغه چا اولاد دی چې هغه خو مؤیدینو نو ته ولې شرک کم وخت الله تتظلمني وي بے زمانہ دیمار او اولاد دا چا اس وار کڑ میں دونو علیہ السلام تب کشتائے کے ٹھیک شو یا ذریتن منصوب بنا بر مقبول ثانی لا تتر من دون وکیلہ من دون وکیلہ دا دون بے مقبول از ذریتت بے مقبول نوانا مادا شو تا تا گوری منی وی بے زمانہ دیمار اولاد دا هغه چا چې سوار کړی نو علی السلام دا د هغه دا ته چې تر مانا شوای لا د عزا مانا دا د هغه چا اولاد دی چې ما بچړو پلاران نو ما بچړو په کیشته کې نو علی السلام تر نو پلاران ما ته محتاجو نو زامن څنګه مشکل گزاو دا ته شو بچی څنګه مشکل گزاو شو آی د ځان بچکول شو نو علی السلام تر کیشته کې الله وای ما بچړو یو مانا منی وای بی زمان زمار او اولاد دا چا چا سوار کریم و دنو علیہ السلام تا دا چا اولاد جستا دا مشران خواب موحیدینو تو تا شرک والی کوئی یا منی سی اولاد منی سی بی زمان اولاد دا آغا چا چه ما سوار کرو نیکان والا نو علیہ السلام دا دای نیکان ما بچ کرو اتو اجی دے مشکل خوشا دے شیگان تا منگو او یا شیع تا چوہ یا ریا لی مرد د علی د نیکو چا بچ کړو دورنا ابراهیم علیه السلام چا بچ کړو دا غور دیکو نوح علیه السلام سام چا بچ کړو الله بچ نو دا علی رضی الله څنګه مشکل مشال شو بیا علی رضی الله نوزان بچکول شو د عبدالرحمن ملجم نو تود دغه چاړینه بیا خپل بچی دیر شکالبات بچکول شو په کربلا کې کمبخته پوه شئ په خبره باندې انه کان عبدن شکورا یقینا د مولا اسلام بنده تابعدار ده الله فقضینا الی بنی اسرائیل دا هغه مقصد د ضرورت باندې واقع ذکر کوي چې سبب د نزول د عذاب ور شرک مستمره دوه ځله د شرک ته الله تباه کړي ا بیان تر مون بنی اسرائیل د پیل کتاب په تورات کې چې خامخا خامخا روانه نو کوئی په ځمکه کې دوه ځله روانه یې شرک وکړي فساد د عقیده مراد دی ولا تعلمنا اقام خطر شکشی به کوئی پتر کشه لوی سره فیضا جاو آد اولاما فسکل چرالا راغ وقت دوادی رومانه دی رومبی در شرکو که بعد نالیکم بعد لنا نمک راو لگل من پتا دبانی بندگان زمانگا اولی باتین شدی خاندان جنگ سختو فجازو خلال دیار نن مطل پمیند کورنو که او دا وعده ده الله کی دون کی عباد الله نا غربا کی عبدی کلا کلا عبد بی هو محبوب نوی لکا عبدی لکا دا عباد الله نا عبد بی هو محبوب نوی یعنی تا نسبت وید قهاریت نسبت دا قهاریت یعنی دا مقهور ده دا الله عبد ده وقال ان الله عبد الله ذا محتاج لك سنج صورت ما ایک صفادر کی دیر چون ان تعذب فانا عباد عبادك کتو دس دور کے تا تد محتاج دیک عبدیت فما ده محتاج ہے امر کے محبوبیت دو رب عبدی سبحان الذي اثر بعبدی و ذا ذا کی نسبت دان تقد محبوبیت تو جنا جاد الله محبوب فذكر الله چرالا و دا شی وته روز کس نه پد پړم راو د سره لکه ګونه فایدا جا وادو لاما فذكر الله چرالا و دړو باندې دا عذاب نه دی دراو له ګو په تاسو باندې بادلن بندګان خپل اولی بات شدید صاحبان جنگ سختو فجاد بوختنا تر کې مراد دی مدن شو په میند کورو په شی بده خبره په اشاره بیا اللہ دی تدگو دا سوکو با دی اسرائیل دا پیغمبران اولادو دی ابراہیم السلام اولادو دی اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام اولادو لیکن چی خلاف کرے نا اللہ پی دشمن مسلط کرے او دشمن ور کرد دن نا تلے جی دشمن دن نا لڑ شکور کے نو بیا اتا فرش سکی دو که خدای نو خدا را گرے که لوری خلورا را گرے که انگور انگور ور را گرے ده خواهد مخت که ولی خدا را گرے که بی نشبه که طاقت چه گوی او ده خلق دویل ده قد نیشی کولی ها خور را را گرے کری او رو پدان چکونا لگه چه گوی او خور را پا چه گوی بی نشبه که سر بسر لگه مور را را گرے کری دوانان رکانو پا مخت که او ده دویل ده چه گواسی ده ولی ده دور سخت است ده ولی ور پرد خدای پاک غفور دے خدای پاک رحیم دے کریم دے او کله چې وسړې ظلم کی نو بیا الله سردا چل کړي دیتا پیغمبران راغلو لیکن دای سب نشو نو الله پاک ور باندې بختینه تر مسلط کړه لیکن نو ګور موږ الله باندې مسلمانان یو موږ ته روزي دي دا ټوکی دي په دې روز دا روزي نو ټوکا نه دا اصل د الله رضا لپاره نه کنه خو لیکن موږ د الله احکامات خو نه منو کنه تش روجی دو سو دے کہ پیغم کے دم گال سے دے دا پیغمبر خلاف فخادہ کسا دے خلاف زنگ شکلون خلاف نور ما بیدے دمگ گڑی وڑی دی نو اللہ دمگ دی مزور وجود دا دمگ دی زنگ دی مسلمان آئیتا فمنگ بانی کافران مسلط کرن امریکانیات با مسلط شو افغانستان کے سود عام دے جنا کئی خطری کی پکے زنا پکے عام آرہا نو اللہ پی کافران مسلط کرن روس ودان نو کور کرو کور دی بیا په امریکا دیان مسلمان کړه پښتانه خلک د ابراهیم سم اولاد دی الله به اوس امریکا دیان مسلط کړی دی چې سموده تیریږي کړه او په ګور افغانستان کې اشنی سترګې په ګډیر دی اته ډیر دی اته داولی دا خدای په مسلط کړی دا غي د خپل اخی دی لاته عقیده تبادی اعمال تبادی قران ته نکړي اوس زموږ ملګری تیری چې قرآن پکې بیانوي اره ته پنځ پیرې یعنی پنځ پیرې د سپیرې ډېر کم وخت دی بل خپل لور ته ما ته قرآن وایي زموږ ملګری قرآن بیانوي نو غریبانو ته لوی په مصیبت کې دی هلته کې په جلال آباد کې ادارنګ په کابل کې زنګ ملګری نه لګیا دي چې هغه نور ملکونو کې د دې د شاګردان راځي ما تر خرابېتي کوي وړې لوی په مصیبت کې دي چې په دای په الله رحم سره شي چې وايي باندې الله کتاب بدلږي په دې بل بسره رحم راشي الله کتاب په بدلږي ا دې له علوم په کار دي د دې مالې خلکو ټول ورجې دیولي راځي قران لا د شپې تر اوله غټول دي په جمعات کې دک چي او وای قران اورو نو دلته قران نه اوري اده به مانو اوري اده به مانو سره نه اوري نو په دې خلق به الله رحم راشي اغه خلق هم الله تبا کړی دی وجه اده مسلمانان تبا کیږي هغه فرما کوي مسلمانان تبا کیږي ولی تبا کور خو الله تبا کوي کنه ولی تبا کوي دا مال دوی په شام کې مسلمانان تبا کیږي دا څوک ته الله تبا کوي کله نو غړي څوک هم نشته تبا کوله ف الله پاکو کافرانو لمونت ورکړي چې تباہی کی ولی ای ټیک نه دي موږ لیدل او شام حالت 1979 کې د طلب وته تقریبا د نن نه 38 سال مخکې تلم ما لیدلی چې تاسو کېدل د وینا خبرې په شام کې نو چې دا نن سبب وسه حالت وو پاکستان کې وګورئ څه څه کیږي بربند جنہ کې ګرځي په ټی وی کې پرون یو دغه مې کته په دې نت کې یو دغه غره انکر دی هغه تار امیغونه کده نو یو خده راوستره او نور خده ناست یا چاپیر تاڼو ته کول ته یو مولا راوستره د بینور ټاون مفتي صاحب نو یو جنه ته دا انکر وایي وایي سوال وکړه اندې په سوال وکړه دا خده جنه صبر بند سر ده دا د تل شلو کا جنه وتوی چې جی نن زبا خدا تعلیم ډیر ضروري ابي دین خو نه کی چې مخلوق تعلیمي کنه انده بسنګ چلی ناغه ته غریب مثال شروع رسما انو چا خبره کو دا خدای وتوی تجین وای ته خو وای په دې خدو کې ناست کنه ها وای ته چې مخلوق تعلیم خنه دې ا اختلاط د خود نه په غم کنه په خاده کې بیس کې خنه چې خدای سړي ګډوډي نو ته مون نو ته دوه خدای کې تاسو را وخته ما او دوه چې راغله او تاسو په کول راغله ته تاسو مخلوق خو نه ما دا غرامي چې ګونه بیا هغه په سوال کوي څه ګډوډ سوال نه دی وته چې ګوردم په لم متر په نور تاون کې ته جنا کوئی دا کم څه په کوي هغه الک هغه سړي جنا کو ته کړ چې ګوره اته جنا کوي څه په کوي مطلب دا چې تاسو سکول کالي ګډ وړ ارزم ګډ هغه ته ګډ وړ نه دی جدا دی و خو بار الله کغه هغه مولوی سره چې مفتی او مفتی اعظم د بنر تاون هغه دور بي عزت کې بار هغه په چې ما ته تد ته چا وځ دی درته خو پی سي به ته چې پی سي پی سي ور دي که پی سي ور کوي دا ټی پروګرام چې کوي ها نو پی سي غو مولا نور ګونې بیا ته کوي ته دلته مولا ته پروژه کور پر ځرا نه ویراج راځه پلان کیږي کې او تاغه تعلق ټیم وو ابتاری تا بیا تا ابتاری مو قربانی او پیسی بمزر کو نکا بو تڑی منر بچی چا رڑگا گونا بو تر روان شو جو روان شو بلی وزیر باق کی ویشت دا گاڑ نکت را ہو نو خلق بای دار اللہ علی چو چاہتے ہو نوی چا سوک دے سوک دی تو راوی قرلت ونور کر راو اخر خبر پلان کیسے بی مڑکا نو دارنگی دائی مو دوڑا پیسی ورکو دوڑای ورکو ار چرتا دی بیا نو نا په کالجونو کې په یونیورسيټو کې بالکل استداري ټوکري علما فته یو بل پیدا کړ عبدالقیوم مفتی عبدالقیوم مفتی ته راولي نو دخلو پروګرام ته نو هغه وای وای زما چې کوم کار کړل نه کیږي وای زما ته یو د خپل خدای وګورم نو خپل خدای ورجم چې ما ته دعا کا وای الله جمیلا یحب الجمال الله خسته ده او خسته فقی خلی توام خلی پرده خسته چه ما دعا کن و یو ظلم ٹیکٹ نکیده و یو خلی خلی ماتا چه خور خونوی خندیر تا چونکه خلی او الله جمیل و یحب الجمال الله خسته فقی و ما دعا کن دما ٹیکٹ شی آج جرا دعا کنه ٹیکٹ مو شکر و ایدما و چه کار بیدنگی و ایدو خودو پسی کردما چه پلار خدو تون لگه ما تا دعا کن دا مولیان دی او دا حال دی ادا پا انت کی خیلی دا خلق و دردن اغا اعتماد ختم و دا مولیانو اصلا مولیانو داشتن گرد ورد دی کنه با مولیان خود سر لاز بلاوی او کله مولا ولاری او ته ول ولاره په کینیډا کې او خدای ته ولار دی او هغه پرتګیز ته وی پرتګو ولاره کمی سے ته دی کوپو کوپو دے اللہ نے پینڈا پانڈا کاری یہ مولا نے گھٹے گھٹے پانڈا یہ مولا نے تور تور پانڈا دی اور آگے سپیدی سپیدی پانڈا دی اور سب چوک تولا آڑا مجھا پی لکلی اجدا جائز دی مہاو دیلے جائز دی دادا اللہ پدید پلا رکھو تی دیلے جائز دی خیر دی فیدہ جاوادو لاہما فسکلا چرالا وادڑو پانے دی واسطہ علیکم عباد اللہ نا نوراولی مقرر کوم کو طالبان بندگان زمنګا اولی باطل شدید خواندان جان سخت ودان نشو په مزه کورون کې د کاپ مسلمانانو کورو ته تن الله بیزا تا لوکړي نن د مسلمانانو کورو ته باقیږي د کاپران الله سره وکانو ادم مفعولا اده اده د الله کې دوم کې تمرنا لکم الکر طالب بیا واره سمون طالب دیوان یو واره نمبر بدر کو ورمدا بیا الله دې زیات کو فامدت نہ کوم ا مضبوط مضبوط بگڑی تا اصل کالا بات دیرا او اصل بوخ دین اصل تو په بابل کې غلامان رکھے دي کړه خدی ولا را ټول نو بیا چرته کې یو بل بادشاہ او عیسائی عیسائی د سوق په سوق اغا عرفات ده دروم اغا بوخ دین ته شکایت ورکوم ا دې تخلاص نو الله وایي سمر نال کول کر طالب بیا وار مې رسول تعالی په دیبان یو واره او مضبوط مې کوي تاسو په در کول دا امد مالونو اپ در کول دا امونو او جاننا کو اکثر لتیرا امې ګرځول تاسو زیات په نفرای کې او مې ان سنتم کجرتا دو خکوي نو خبر کوي دو فارق په خکوي توحید بیانوي ځان لا فائدہ ده وان اساتو اقتادو بد کو یعنی شرک کوي یا توحید رب دا شرک رب نه کوي فلها وسزادین نفس فارا فدا جواد الاخرت قد کل چرال وادر رستو نه دا دا تو دې دا کې دل دالم مرتب په محذوب باندې د مخ کې آیات هغه بات علیکم عباد لنا اولی بات شدید لیتو وجوکم دات مشی نو مقرر کا پتا زبانے بعد گان پل خاندان نے جنگ سخت لیتو جو کون دے پاچی تور کی مخنا سال پور بانی یا بیدت دے لو کی ولی ادخل المسجد ادے ور جے دنش جمعہ تا لگا تو جے دنش پاور دل بانی تے جمعہ بیدت یو پر سر بوٹا دن نہ لاڑا نو تا وے تا بیرما علا تدبیرا ادے ور تبا کی آغاز دے پیسر زان غٹ گرنو تدبیر پا تباکول سرا جماعت روان کو اور جماعت کی کمال غلی ڈائمنڈ لگلو گئی تھی ٹھو جوڑو آسا عرب کم زرد قریب در افسار چراہمو کی پتا درامو کی خری پیغمبر پر ہو لی یو چانس بلدر کئی وین حتو او کتا چرتا تراؤ کر دے وفس واپس شوی خلاف دمات اندو خری پیغمبر ہو نمانو نعودنا ممبراؤ کر دو ستاف صدا تبیا او ګردول موږ جانو لپاره کافرانو حاضر جیل خانه دین مراد نبی رسول الله خري کله چې د عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې د عبد الله ابن دو ابو وید بن جراح رضی الله په صفه سره کې مسلمانانو عملو په بیت المقدس باندې اده دي چافیره معاصره وکړه نو دنه چې کوم دغه اسقف اعظمو اسقف اعظم بادشاہ تا ہوئی چه بادشاہ سلامت پا کتابونو کراغلی دی چه دازی خلق برادی او دی تر جنگ مکوی دی چراش انتا تو دازای پرید پا خیر خیرد بانی او که جنگ کوئی تبا بشی جنگ تنیشه گرد دی بادشاہ وی خواه وی پا دم پا کتابونو کراغل نخی خیلی دی چه دازی بسترگی و دور بیقتی و دازی بیرنگی و دازی بیقتی و دازی بایی دازی بایی نو داغ دا چې کوم بادشاہ وو نو هغه اعلان وکړ چې و خلکو موږ تا د دروازې کولاو خو تا د خپل مشر دی را مخې ته کوي چې زن اوس خوب اعظم پادری اعظم چې هغه وګوري نو که چېرې هغه دغه سړی موږ تور کولاو نو دی ورته خالد بن ولید رضی الله عنه مخې ته کړ هغه چې وکتل هغه وی د مخ نقشه بدل ده بدن خو هغه دی خو تمخ نقشه بل آغا ندا کم کتابون چی لکنی نو بیا ته ابو عبید بن جراح رضی الله عنه صفات هزار اي مهدد اوس خوب چې قتل نو قد خواغه دي مخ ما غره پوستر کې هغه دي ستر کې بدل دي وی څنګه دي وی دا دي وی دا خود عمر فاروق نقشه ده عمر فاروق رضی الله عنه ابو عبید بن جراح رضی الله عنه خط لیکي چې یی کتاب درالي نو موږ بین جګړه موږ دابط اي کولاوي دروازه کولاوي عمر فاروق به خا نو عمر فاروق دې سره خپل غلام تا باور دې لکه چې په ډیر مشهور نه غلام او غلام د جذبه د دوه خان نه روانې نن چې زموږ وزیر ته دې نو پیندل څو ګاډي دې مخې دې پیندل دې ترڅو دې او وزیر اعظم چې دې بیا وګوره دې چې شمیر 50 ګاډي دې مخې ورو تروانې ټراټ وې او نورو ټول بلاکی پروتور ټول بلاکی کچا ازیه کې دې وخت دې هغه دې مړشي بلشي سلو شي یو سړی په ګولای لګیل یا ایکسیډنٹ کړي هسپتال ته وړي په لار کې غلار بند او وزیر اعظم سي دي وزیر مرضي شي کته پیسې لږ خو دې مړ شي سل دې مړ شي دغه پیسې نو ګینټه تو خو روډ بلا کې بیا دا خپل کور د دفتر چې راځي او سور لوی ظلم او سور لوی مصیبت جوړ کړي عمر فاروق رضی الله عنه چې یو خیروان کړي ځان تر تو ګلاران نه بیاي او دغه ته وایي غلام ته چې مساوات وکړو پدی مدار به تدې سور پدی یو پړاو تر بل پړاو از سور دم او تا به وخدي ودی اته بل پړاو نو بیا ته سور دم به وخدي ودی ویزه خدا نو پدی تر روانو یو وخ دیو کتان ودی اخری پړاو جو دا قبل هغه دا نمبر ده دغه راغه د غلام نو غلام وای چې دا اخری په اخر پړاو دی نه نه نه نه انصاف وکړو وی ته سور دم به وخدي ودی عمر فاروق اوخد ولې خلیفہ د دنیا یتین په تجار دنیا کو خفتا شو او کپرو ته له دوه ټاکای لګیلې چرته پکې د چمړی ټاکې لګیلې او چرته پکې د بلې کپړې چرته بل رنگ دی سم د ملنګای جامې دی ولې کپړې دې شغسته تاسو ته پته ده ګاندی او کافر تر شه دی هغه تقریر وو 1938 کې کله چې کانګرس حکومت جوړ شو په هندستان کې هغه تقریر کو خپل دغه وزیران ته چې کچرتا ته غواړي چې تا دې ترقی وکړي او استاد عمل کې ترقی نو تا ته دې دوه کسان خېما چې دا غي په نقش قدم لاړ شي ذاته دا رامچندر جی مہاراج او کرشن جی مہاراج دا فردی کسی ما ته خاري دي حقیقت نشته ذاته دوه کسان خېم د مسلمانانو بادشاہ تیر شوی یو ابوبکر صدیق دی ایو عمر فاروق دی کداغه په نقش قدم تا ته لاړی نو تا به کامیابی نه نوم د هندستان دا چې مودی دا به ظالم دی ته د کپرو ته وګوره داغه کپرو ته وګوره هغه واسکټ ته وګوره ټول ټال چې ټول روزه کې د دوه زور بنی سره د بوټانو اعظمنګ شهزاده ته وګوره شهزاده اعظم ته ودرزه شهزاده اعظم د مغول شهزاده ته وګوره ویو یو واسکټ یو غړای چوله د 48 کروڑ روپو غړای یو یو غړای یو یو واسکټ پوهشه سس په دې مل به سم مصیبت ده ایندستا د اوس موږ نه خره دا غي بلا سامان باد دي عربو ته وتلی ټاټا ګاډي وګوري په عربو کې دا ټاټا دا دا غي دی وره موټر ټاټا خپل خپل موټر دا غي ټاټا موټر ری سوزوکی نه خپل ای په شپې ته درو کار کوي او ستا سوزوکی ته جوړ کړ کاندم هغه 25-27 لک باندې ورکړي 25-27 لک دی نه کې ګران دی دا وړوکه مهران اوس بسول نه ثوا 8 لک باندې ا د دین ای خو جوړ کړ په شپې ته درک پاتیا درای ورته په هندستان کې خدای هندستان کافر ملک دی لیکن ارته نه چې جیزی پاتیا درو په باندې دي او د دې بنا زیاده په ډول واپس تلې چر راځان ته پوز هندستان نه کړم ته وای خیر نه اتیا درو په باندې حج دی ا دې بنا زیاده په دې واپس ورکو دا ا دې ری حج مخیر سي ار دې ا زمنګ را ادری لا کو درې لا کا حج دی او موږ سره کوي نه زمنګ کم ځای کې سور لری لری چې په دوه ګڼډي کې وته بثر شي دا څنګه حال دی پوښه نو عمر نو ګاندی ویلې تاسو باندې دوړ په دښ قدم روان دي استاد موږ به حقيقي عمر فاروق وته نه نه نه وایته سورشه مخه تو دا سپاسالار ولاړ دی او جامع خپل خپل چولی عمر بارو چوکا تا نو کانی راوا او تا او ته دا سکوي وی دام سکوي ایو ته جی موږ نور جامع ته دا موږ تا ته خوشحالي ده وینر کړه جامع دا سکوي د پړک دا جامع و چولی د خوشاله ده ا د اعتراف کوي لری کیدا هغه بل لري کړه بیا دی و ته جی دا چوکا اوخ باندې مده اوسه دغه ته غوډه ټول د تین ورځې چار دنیا خلیفې نو موږ خپل اعتراض د بلل تاوی نه د خپل وسم نو خیر قائل کوي دا کنه بیا ودی د جامع د جدي خرابې مو یو خپل جوړه جوړه کړ د دا واوند غوې نه زبا دا جوړه ده آی بي مينت چو کډیر مينت ودو کوم پیدا خره نو چې وای چې استو خطر نو چې دوه قدمه راټو به وسول لر کړه راځي د ما کا جامع زما کمی سره غشلې دلې چې لاس تاکای په تاکای په کې لګلې هغه واچو دنه ناغه پاکو هغه چې هغه کته برناوي دکره دکره اوس خو په اعظم چې هغه دوی دکره ادروازې کولاو شو نو قران کریم دا وایي آثار ربکم قریب رب ساتو جرام مو کې پتا کاخیر پیغمبر باندې ایمان راو رحم ور باندې وکي او خبر شي او ان غتم کو وافر شي تاسو خلاف د اخیری پیغمبر ته نو ودنه وافر ته جون عذاب ته ستاسو اگر دون من جان فرض کافرانو حتیران قید خانه ان هذا القران او ترغیب القران قران ترا شکین د الله باندې ان هذا القران یقین دا قران کریم یهدی لا رخ للتی اغه طریق ده هو هي قوم چغټی را مضبوطه طریقه صاحبو ته خیل وکنه ا مضبوط طریقہ چا ظاهری شو شان ده د دنه چې پاکستان رو برا دي کته بار نډیر ځان ټیپ دا ګډیر پدان اترونه واچي او ډیر چشمه واچي د پاندو زرو چشمه د یو لاک چشمه واچي چشمه کوم د جاج په لکونو کې چشمه شته او کته ګړای واچي د 15 کروڑ خو چې دنه ته ګنده ستارو نه جوړیږي خانه دغه ته دغه سعودي آتا کنه نو غریب دو گھنٹے درے گھنٹے تدور گھنٹے یو مضبوطی تیار کو پہ انگلش شیدہ پر تطور کو ما دوار تولی چاڑو نمبر وارنا کو ہاں جامی خوی خولی خولی جدا پہ خول جامو ندا ادا دن انزان سپاکا پہ قرآن پہ دن انزان معمول ہے کہ انشاءاللہ تعالی نو کار پر ٹھیک شیم انا آدھر قرآن یقین دا قرآن کریم یادی لارا خیلی لتی آغا طریقی دا ہی اپم چگخ کولی ترکا کولی ترکا دا قرآن دا عقیدہ لف کولی کئی عمل دا لف کولی کئی غیرت در کراولی حیا در کراولی قناعت در کراولی حرام را بچ کئی دا یو شبول دے دا یو قلا دا فیبشر المومنین عدیر کئی مومنان تا آکتان تا یا ملود سال سال آچی عمل میں کئی نیک عمل نیک دیده که کم عمل نیکو مکاوا مکه کم نیک عملو قرآنو کرنا قرآن زدکه بلتے خیلی موس خودو دی وقت که روجی نیوی حج نو زکاة نو عملو که نیک انرم عجرن کبیرا چیز عجر لوی دی اس تقوی منکریو تا وانا رضی اللہ بنو بل آخران آخران چی ماندر و لفاخر بانی دا منکر دا قرآن نی تعبیر گئی پا منکر دا خیابان گویا کدا دا قیامت منکر دا قرآن تشریف کی وان الذين وكتان چی مان رو فاخر بین قرآن تنی کی دی تیار کرے من دیلا تا عبدر نا کم وادو الانسانو اس حالت دا مشرک انسان وادو الانسانو او غواړي انسان بشر عذاب له پشان غوښتو د خیر دې چې قران ته نه کیږي دوی ګذر الله نه عذاب غواړي وادو انسانو غواړي منکر د قران انسان درنه بشر عذاب دعا او پشان غوښتو د خیر مؤمن خو الله نه خیر غواړي نو دې ګوي ک الله نه غواړي مال تباکا الله ما تباکا ته قران ته نه کینم وکان الانسان وجولا او د انسان تلوار کرده ده در دان را تای مقصد تا ده وی چی بس جنن تدلان ده قرآن بس اوزا که یا ده بلا گران کار ده ده خود دریه دی پکه اگردن و جنن تبلار چه یو چیلا چیو لگو با خود تا پیزه لشپار ده نورم بیا دان تر بیای قرآن با کرنو که ده که پس الوی را که بتا تدور لی ولی جوڑ چه چه پانوش بیتا با دان تر جنن تا بیای ده دولو پدی کاتو که پروت که ده لیند نسی که چه چی لین کم دے لین دا دے دغه لړ نه دی چې لومړی دا لړ د قران کریم ته دی قران دغه په دې لړ باندې وانه هغه ترته مستقیما فتبعوه واشه وکانه انسان رجولا کراچې پیډه تجربه په روډ باندې سوار تجربه په دغه روډ باندې دغه تجربه کوارت روډ باندې الله ته ملاوي کی په دې کتابه ملاويږي نور لړو نه دانه جوړ کړی د آسان راز دې کې ثواب دې کې ثواب دې وکانه انسان رجولا او د انسان مشرک انسان اجول به سوچا تر وکړنه دې وجالنا لیلا اگر دو نمگا شپا اورد آیتین دو نخیرق پر قدرت کل شپشی کل رضا چدا توکی فمحونا آتا لیلی ودرکو منگ نخل شپی دن نخل شپی لیشی روز شی وجالنا آتا نهار مفترتان اگر دو نمگا نخدر ودی لیدون که تپا کیوینی شپا کسنی شیری ده دی تب تاو فضلا می ربی کم دی فاتیولا توی تا تو دیت خالال درستا سنا وی تعالیم وردن سینور حساب از دی فاتی پوشی تا تو پشمیر دی کلون حساب کتاب بانی و کل شئینا آرش پسلناو و از اکڑا مگایی لا تفصیلا پو از کولو بانده اس تقوی مقروی و کل انسانینا هر انسان چه الزمناو توارو زوان کرد مگا عمل نام داغ پسر داغ که دا عمل نامې نه تعبیر کوتواره سره دا عربو دا طریقه وه چې یو کار به کول غوښتله نو مرغۍ ته به یې شي مرغۍ ته به یې داسې شي کړه نو هغه په کښي درته لاړه نو یې به کار کېږي دا موږ ته اشاره وشوه بابا وکړه اگر ګس ته به لاړه وي نه کېږي نو قسمت به معلوم ښه او بد کړه دلته الله وایي د انسان بلی مره کې ما دا غا خو قسمت او بد قسمت ځوند کړل دي د کته شي لوګو د غریوان د کولاو کې راځه ما خامه ادا دی وګوري انده وګوري چې د جنت قابل له کولا نن صاحب شه په صوبه دیوان شه ده سوشل میډیا او تری باندې کړه تقریبا ماخا مات خوتن چې کوم دی لس بجې په ونه لس بجې دی ود کیږي نو لس ګټې دا شو او نه ګټې نو نو لس ګټې سر دی حساب کی دی گریوان کې دوه موري چې په نو لس ګټې کې د الله د رضا تور کار کړي او د الله د دین خلاف تور کړي د فتوې کې چې د جنت کې دوه ځخې دي روزانه دې ته ګوري او خيار دکاندار هغه دی چې د ماخام راضی د حساب وکړي په د شلو د روپو د شیخ سامان خرڅ کړي او د ګور چې دی قیمت سره او قیمت د هغې شپاړس درو نو څلور ورځې ګټه کړې ده نو په څلور درو کې به دې د دکان به دېر زره کړی او زر روپۍ خو د دکان کې لاړې نو بیا تر نوکران دي د هغې له زر روپۍ ورکوي او زر ته نو دوه زره زره پاتې شوې نو دې به چې دی کور ده دې به پنځو سو سوداو کې کور ده قسم میوه دا نغدې د غوښه یا د زرو زر به بیا هم پاتې شي دی په تره کوي لیکن که دی حساب نه کوي ګټې هلته کې دوه زره چې راځي څلور زرو سامان واخلي نو چې یو څو ورځې تیر شي دکان به ختم شي دکه مثال د انسان دی چې دی ماښام ځان تر حساب نه کوي په توکه لګیا دی سهار نه تر ماسخن سهار نه غرمه شي غرمه مازدیګر شي مازدیګر نه ماښام شي ماښام نه ماسخن شي او کټه خو ویده شي بیا سهار راپاتې بیا لګیا شي په توک نو اخر دی ځان تر حساب نه کوي تو نه میدانی حساب صبح و شام پس چې میدانی اوس حساب عمر تام تا ته سر تر ماښام پته لګ چې ما څه وکړو څه به ونه کړو ښه مې سور وکړو بد مې سور وکړو نو د عمر تام د پوره عمر به تسې حساب وکړي الله بنده دا عملنامه دې سړ سره دونډه ده ماښام چې ده کېږي دې ته وګوره وګور چې نن نن ما څو ګټې د الله دین کار کړی سهار په مونځ کې مې نیمه ګټه شوه ده د ماسپښین په مونځ کې نیمه ګټه شوه سر دا اودا سه د مازدیګر هم نیمه ګټه شوه یو نیمه ګټه شوه د ماښام هم نیمه ګټه شوه نو دوه ګټې شوې د ماسغوتن نیمه ګټه شوه نو دوه نیمې ګټې مو تابو دته باقي دا نولس ګټې اولس شپاړس نیمه ګټې دې کې څه کړي که په دې کې د قرآن له دوه درې ګټې ورکړي دا پکې راواله اکه دې کې چا تر نیکي کړي دا هم پکې حساب کا اکه دې کې د بدي کړي تشه دنیا دې ګټلې غر کې بیا هر انسان سره الله وایي ما داغا امر نام پسٹ کی دوانڈا کرنا وکل انسان من اور انسان چې ارزمنا او ځوانډر کړې موږ دلا توارو عمل نامه د فی فیونو کې پسړ د دکې راو باسو دلا پر د قیامت یو کتاب مخامخ کی به ته پرانیسته د کامل نامه سټ کې چې ځوانډر دا به تر باسي اکولا وې پانه بناړې په خپل وکړای پانه دوی اقرا کتابه کا اولو خپل عمل نامه په خپل ولا کفا به نفس کلمه علیک عتیبا کافی د خاصتا نفس نظر دې پتا باندې حساب کوم کې ځان تر حساب کا دی کې وګرا ته جنت د تو خاوی نه کدو دا خپل حساب کا لکه سړې پرچه کړی دا اته ګل شفار دې وای دا یې نو د تری ورګه او پرچه راړه ما او تم پلار تی پلار کی نه ضروري ادب هم کې دې ځان خپل نمبر ورکی شو حواله به تو نمبر کنده او دو خود لکل نی کنن او دو پلار دو بانی دو ماری رخا پرچه کنن پلار تکڑا تڑی اوی خوری دو بیا گور کنن نو آگی تا سوی ری سو تای ری چه کنن نو آگی تر دن او تا امومتاینو دی راشا راشا دو خود تا تکلیب دار کنن سیوا اوی دا پرچه دا دا جزیه دی دل ایور که دیده پخ پر زارن نمبر ورکی نو آگی چاپی را گوری دا کرن تا تا بموی دا تا چې ټول عمر دنیا لمنه تړواله قران له وخت ورکو دا پرته خپل وګوره عمل نامه دې ځان تر خپل حساب وکړه چې ته جنت ته ځې ته دوزخ ته ځې دی بیا وای یا ویلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وجدوا ما عملوا حاضر رسل ورفض صورت کرا دی آیت نمبر 28 دے 48 دے براش انشاءاللہ 49 اقرا کتاب کا اور اللہ پلا مل نامہ کباب دم ذکر یوم کافی دے خاص بید فر تخصیص دا خاص بید فر الخاص خاص تا دا نفس خاص تا دا انن رے پتابا نہیں صاحب کہوں کہ من احتداد ترغیب بیا قران تا چا چې لارمونه په قران باندې یقین لارمونه د فارغ خپل ځان هدایت درک او ته چې خطا شته دلاره کتاب نه یقینا خدای دې په ځان باندې صدا د خدای دې په باندې ولا تدعو حضرت ولتر اخرى ابار باندې کیو بار کوم کې بار د بل څخه ته چې بل څوک به اخلاص ای نبی شفاعت قاری څوک د اخلاص ول نشي هو فوجي وما كنا معذبين هذه من صدور كون کی چا تھا تدی پر چولو کی پیغمبر راغله او تو پیغمبر وارث راشی تعالی کتاب بیان کی دو چو سے نہ مانے اللہ پر معذب کئی فضا ردنا نو لک قریتنا عقل جم گیر ادو کو دالا کول دیو کلی والو پس سبب شرک تو امر نامو ترتیا حکم کو گا مالدار دا گیتا په خپل ادار په خپل کتاب باندې کتاب ته شروع کو د الله باندې د واکلی کې قران شروع کی نو ففذقوا فيها نو خلاف شروع کی دی فای کی د قران خلاف شروع کی نو فقال القول نو ثابت شي په اکلی باندې حکم دا دا نو فدمرنا تدمیرا نو هلاکم اکل فالا کول لید دا امر نام دی امر نام دی امر نام دی امر نام دی امرنا من حکم کو مترفیہ مالدار دا پا خپل اطاعت چیز ما کتاب تا کئی حکم خطول تایی خدا مالدار ولی او دکتا سرداران دا مشرانی نو آغی خلاف شروع کی پکے دا اللہ دا پیراشی لکه پا مکہ کئی نبی اسلام را ہے نو ابو جہلی دیتا اللہ دا نبی اسلام بدری ہوئی کنا نو چاہی او نمانا اللہ تباہ کن یو مانا امر یو مانا آمرنا امرنا دا میم شد امیران کو منگا مالدار دی مالدار دنیا فرض امیران شی نو اگر با دنیا گٹی لکن ملک جس دی دنیا فرض تاجران دا ہوا چان شی دی اچھ تاجر دی بادشاہ شی نو ملک بای لوٹ تول تجار دا ایخ پل دان تراغون کردے خوریو دے دیو چی چالے خویدی ورگیو چار چالے کړی دي ټول خلک چې کوم نظام په تجارت کې ودا کړی دي د ټول ملک تجارت په خپل یو خاندان کرا وټ کړی دي د ټول ملک ملک تباہ برباد کړ ففذقوا فی ظلم شروع کړی ټک سونه دی اوس دی سدی اوس دی امرنا فيها يا ده امرنا ده الف بد ده امرنا معنى كسر ده زياد كو منگا او کل چرادو کو منگ ده انو ذكر قرآن چلاکو یو کلیوارا امرنا ده منگا زياد کو بده که مالدار ده کلی یعنی پاغمل کے مال دولت دیر شی افراد در چوتا ہی نن پاغم پر امل کے افراد در دیو گوری تاتو نو غریب لو لات سم تا باور راست شاں کم چه مادر دیو گزارا کی گی نن یو شیر ہے اگا بلا تم پایی سبا بشری بلا پدیر شی بلا پسری نو غریبانان سم تا باور راست کن ولی افراد در پر امل کے ایٹلر نیشی ننو یری رہے افراد در یری در افراد در چې کله په ملک پیسې زیات شي غلط پیسې راشي یو کور ته چې غلط پیسې راشي هغه کور ته باشي حسام کور به حساب دم دای په لوګو نه خرچې سه پیسې په غره الله زړه شر دره نو چې کله پیسې غلط را شروع شي نو دوه لاکو درې لاکو ته خرچ ورسي دا به کوم ډول پوره کوي په دا کمارو تاړو باندې بیا دا عمل تباہ برباد شي بیا کله چې مال دولت زیات شي انو ضرورتونه ډیر شي ودن دی وی وی خد ته وګور پدوش شپیتش په داتیا ته جوړی کپڑے دی او چېو جوړی چوری دوه میاشه مکه نه چوی نه دای دی کوم بلاد کو کتلو دا به موږ څنګه چو نور کپڑے له نور نور را نور نور را دا غا امر نه دی خلک ته چوی دی افیسې ته چوی دی دا معنا دی ابن جدی استاد کړوا دی ابن جدی استاد ابو علی الفارس امرنا او دا دا حدیث نه استنباط کړم چې نبی صلی الله علیه خیر المال مرته مامورتون وتکت مامورتون خیر المال ور مال هغه ګړي مامورت چې هغه ذاتي مامورتون او ور مال هغه کجوري چې قطار کولاړي خوشه اداغه تعبیر چاږي قلم لګیدلی فقال قل تبي شبلي كري وروان حكم دادا قالكم غير بالا قول استغفر الدنيا وكما هلكنا من القرون اظن دي هلكني من پیڑونا من بعدنو پد نوح علیہ السلام او کافی دے خاص طرف کو گناہوں دے بندگان کو قلوان خبردار رضون کے اس زجر دنیا پر استا بعد خلق دنیا بیاوان لکنن سبا قبلہ چی افرادیدار شروع چی آدھے مولیان بے پدید بار پیسی گٹھو شروع چی دغه ارتړې په غلط ترګه پیټو غټي بادشاہ په غلط غټي افسران په غلط غټي نو مولا ته وای ولا موږ لس چل دي دا معمولی معمولی خلک دی وای اي په بيجارو کې ګرځي دی پلن کورزو کې وای موږ ولې په خر باندې اسو موږ ولې په خر ګرځو موږ په بيجارو خو دنګ باندې موږ یو ګولار مار چاوي چې پتريات 33 کروڑ باندې یو ګاډ دا لاسته هغه بم پروت دی بم پروت انو نور ګاډ وو گولی پروف ہی کر بلٹ پروف ہی اگر بم پروف دے ہوئی پا 33 کروڑ ہے رہتے تا 33 کروڑ چرتا ہوئی تا اگر فلار کو چڑ گوختا اگر ہم چڑ گوختا ترو رو پورے ہوتی ایسا تاوہ تا او ماری داڑی کئی اب آئی پیدے گٹھی دارے مدرسی جوڑی کری دی خلکو اب مدرسوں کی ماری داڑی کئی پیسی را گونڈی او زکاة تا خلکو زکاة منگ دراری بمبانی کی گی او زکاة اگلی پیبان موٹر اگلی افرا پٹا اگلی زجر رکی دنیا فرستو آگا دنیا فرستو چی پدین بانی گٹھا کئی من کانون دل آجلا آزو چیوی چرادہ کئی دو دنیا پامل آخرت بانی اجلنا لو فی امان شاہ نو ضرور کو منگا تھا پی دنیا کے آج زم خواہ خشی لی من دونی چالے چو غارو بیاو گردو مقتل جانم در نبج دیتا بچے ور اٹل شو اس قتل اللبزی ماناو کی سنگا چدا چاہ تو چی غاری دنیا دنیا گٹل غاری پنو کارا یا پا تجارت او یا پا زمیدار رکھے نو ضرور کو تا آج زم خواہ خشی بیا بی جانم تا بودم یو زمیدار دنیا گٹی یا یو نوکر پیشہ دنیا گٹی علالا یا یو تاجر دنیا گٹی جانم تو چمتا خبر غلط تھا نہ دے کہ دنیا گٹی پا عمل دا آخرت یعنی آگا کار چی آخرت دا پارا مدرسہ خود آخرت دا پار دا جوڑا کرو آگا دا دنیا لو کر دولا قرآن خود آخرت دا پار آمرو آگا دا پیسے پیو گٹل دا آخرت آمرو دا پی دنیا و گٹلا موز دا آخرت دا پار دا پی پیسے واقع سیم مالای ور بکم والا و جهنم تا بیولیگم او بدشه وی اردو و بدوی اما دخور رتل شه وی او بشارت آغا چارا چه خالد دالاد رضا دا پار کار کئی دنیا کے آخرت لکار کئی ومن ارادل آخرتا آتو چرادا کئی دا اجر دا آخرت پا عمل آخرت و تعالی او کوشش کئی دیل کوشش دیلی قران ویانه مدونه کوي جهادونه کوي او مؤمن او شرط دا چې موحد نو فولایکا داخله کانه ساو مشکورا د عمل دی مقبول دا د الله مقبول خلک دی دا دی کولن نو نو می دوه اولای هر یو چې نو می دو امداد کوم ها اولای د دې دنیا پرستو او ها اولای د دې اخرت پرستو ته دوه امداد الله یې کوم خدای او بدبخت وو د صبرونه کو د خدای تو کته جنو شریف په پیجارو کې ګرځي نو دای نه کم خنیم د خدای مولا دی مې خپل مولا یې ما نو ولې زه نه ګرځم په هغه پیجارو کې نو کته لک صبر کړو نو الله بل الله علی ور کړو الله خو ور کوي کنه کولن هر یو چیرې نو مې دو امداد کو مونږه یا زیاتو مونږه ها اولای د دنیا پرستولا واولا او دی اخرت فرطولا من عطای ربی دور کرد ربستانا و ما کانا تا ربی که محضورا انا دور کرد ربستا بنشیو دی چانا اللہ ورکی اون درو گورا کیف فضلنا بادم سرنگی قریکری منگا بادی دی پا بادوان دی پا دنیا کی او خام خان اخرت چه دا دیر لوی دی پا درجو کی او دیر لوی دی پا قروالی کی اخرت وګړه د الله باندې مولای ته ته په دنیا کې مګور د بل مګاړو ته د بل کورون ته مګور د بل عیاشو ته مګور خدای به ور کړی یا په حلال یا په حرام خپل کار وکړي الله دې ته معافي وکړي ته څه کوې ته به په ګندون ګواوښتې چې ته په حرام او دنیا ګټې موټر کې ګرځې په پیجارو کې ګرځې یو لس منټه چوټي ده بیا به ان شاء الله سبق وخم یو لس مو داسو کوي ځان ته درته ده کوي فأصبحت الرب كل بني أرض فضل إلى الملائكة هي كثيرات إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا دخولا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبلغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم كفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وهم النجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكون في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا جزاك الله مقصد بني اسرائيل سورة بني اسرائيل بیان دا هغه صدور امور هو چې مرتکب دا هغه یو یو مستحق د الله د عذاب ګرځي یو شرک مستمره سبب لنزول عذاب دویم حتک انشاء الله سبب لنزول عذاب دریم اخراج رسول سبب لنزول عذاب سلورم استذاب رسول سبب لنزول عذاب سورت سلور ایسو کی تقسیم دے اول ایسا ترکیو چی قاری جب تلاواتو کا آیت مرٹاوان پوری پر اول ایسا کی اول سبب دا عذاب بارچ رازی شرک مستمرہ دائے بیان کئی پائی بانی واقعا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اگر دو در شرک مستمرہ کرو بیان اتوش شرک پرینو خدا نو اللہ دوار در معذب کردی فدیگر بنی اسرائیل بیان اوشا او دا دید آنا آیت نمبر 22 بیان کے در امور مصلحہ ادا پیاتو للعذاب ارکن چی عذاب را دی تو شرک دو جی نو دا کارو دا کوئی چی دا اللہ دا عذاب نو بچ کی دا پیندش اوامر و نوائی دی پیندش اوامر و نوائی دی پیندل نوائی اولس اوامر لیکن یو نہیں اول نہیں ذکر گئی لا تجعل ما اللہ الان آخر مگر رو سردار اللہ نو دیار بندتا بل چاہتا جتروہ نوائی داتا نوائی دوے منع ہی اور پسیات کے اللہ تعبدو عبادت من کوئی دیچا درے منع ہی آیت نمبر 23 کے فلا تقل لهما اوفن مرب لا تبا اوفن کوئی صدور منع ہی آیت نمبر 23 کے فلا تنہرهما امر اٹھا گئی اوف دا مانا نا چوب و تبا کو کندل ہو تکو نا اوف قدر باتا منوائی کندل خلالوی خبرہ او ورطا نهرو ما مراتا ایراتی بینا دکه بودا شویلی بوډا تړې بیا چړچړا باندې کی پنس خبره به خپکیږي دا نه تیورټي یو کینه بابا او فینځه منه یاد نمبر 26 کې ولا تبذر تبذيرا افضل خرچی مکو افضل خرچی بیدا پیتی ملگو شپگو نهی آت نمبر 29 کے ولا تجر یدک معلورتان الہ عنو کے کم لا سٹ تمتر یعنی مال لگوا فدین یادا مانا اچھ لا سٹ تمتر سنا سکار کا سب کوا تک سڑی لا سمات سی سٹ تے اتڑی یا سنی شکو لینا لا سٹ تمتر مطلب چکار کا سب کوا او من هي ادم رنتی سے ولا تبسطا کل البس هر کار دان چې ارث غټ آرام ولا المغور پیسي غټ نه درمیان وی خو حلال ورا مو تم ګورا افرام مکن اتم نه هي ادم بر 31 سے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک اولاد موجود دیر دلګی نشه بس بس خوري نہ من ہی آیت نمبر 32 سے ولا تقربوا الزنا زنا تم دانو جی لا تقربوا الزنا زنا ما کوئی یا لا تزنوا نہ زنا خوات اور جی قبل زنا خطرہ تھا حضرت مت بازار دے دخل نور گڑوڑ دارنگی کالج دے چبے گے جی نہ کال کان گڑوڑ سب کو داخل نشے او لسما نہیں آیت نمبر 33 سے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بحق خلق بنو دي ها قانون دي شريعت زنا کړي او رجم کول به شي قتل کړي قصاص کول به شي ان پوهه در مسلمانو کافر شه دي ان پای کې بده وجل کیږي الا بالحق دا معنا قانون شريعت دري دي اثر اورم په کوم شي قران ذکر کو په خپل دفاع کې پر دفاع کې اوسړه وجل شي اوسړه پتا ډس کوي او ته پیډه کې عمر شي ته معافي اب او یو له سمنه هم په دغه آیت مرته انسګي او فلا اوسر فی القتل زیاتې دې کې فقط یو له سمنه هی فلا اوسر فی القتل فلاری ول وجلې رور ول وجلې زیو ول وجلې زیاتې دې کې په قتل کې چې چا وجلې اکه وجلې کیږي قصاص باغنا غسته چې دانه چې بل څوک قصاص شي او دول سم نه هی آیت نمبر 34 کې راته 36 کې لګا ولا تقرب مال اليتيم دا اواز لکه 30 کې یتیم مال ته نږدې نشي خوراک لا ها کله نږدې کېږي د فرد بچاو ټیک ده او دار سم نه هی آیت نمبر 36 کې ولا تقرب مال لکبیر بی دلیل خبر باندې کې چې تاسو به دلیل نشته خبر باندې کې ځان نه سوار رسم نه هی ولا تم ش... ولا تم ش دل ارض مرخا امگر پدب کے مس اکڑ خانی میں کوا دبندیان پہ چل رہا اب ان رسم نہ ہی آیت نمبر 39 کی ولا تجل ما لا الہ الا احد امگر دو اللہ سلام انکار کر اولس اوامر دی پدی پدی کی لس آخر جو اداو که یو الا ایاها مارد کوئی دیو اللہ دا یو امر دوی مبیل والدین احسانا امر افرار تا خیگڑا کوئی لوی خیگڑا دا چکی دا والا ساما کی مسئلہ تا بیان کی دو شوی درم امر آیت نمبر 23 کی فقل لهما قولا کریما وای امر افرار تا بینا دی عزت او صدورم امر آت نمبر 24 کی وحفظ لما جناح الظل من رحمان او قطع قدیتا و ازداری دا اجزای دا وجد مربان تیانا زانو تا اجز که لکا چرگ چپا بچو ازداری کردی سے بای مور افلار باندی و ازدارو تا قطع که دانو تا اجز که او فیردم امر آت نمبر 24 کی وقل رب ارحم اما او آور ابن رحمک بدوارو باندی کمارا بیان دیگر لکتنگی چی لوک پایل پالو مارا لوک ماشوما شپاگو امر آیت نمبر 26 کی وآتی در قربا حق ہو ورکا پلوالا حق داغو تا تا حق دے رور دے دے ترے دے ماما ایتا مالدار ہے غریب دے ورکا ورکا حق دے سلا دانے چپی بیا لوی کے اوام امر آیت نمبر 28 کی فقل لهم قولا كريما والد وینا وینا میں سورن ادا د دین یا سان وینا سوشو و اتم اتم نه اتم امراد مرچون سکي وافر وافر بالعادر ابو روانه کو په وادي باندې واده کړه ته مولات هي الله تعالی واده چې قران په بیان پوره کړه اک امي واده پوره قران تکي نه ځکه کړه او یو لسم امر آدمر پینځس دي وافل کله وی اذا کینتم ابورګه پیمانه کړه پیمانه کوي او لسم امر وذنو بالقسط المستقيم اتول کوي په تول کوي په دانډا نه غبان دا پینځل دي دی پینځل د نزان ساته نو تب سوال شي پینځل کار واس سړی ته اديږي ته په لاس چې عملو کې نو تب تب صاحب صاحب روش دې پینځشت کار واشه خلک وتا تر سلاګان کوي بیا صاحب روش په لا تجلم لا لنا اخر مغر دو سردار الله نن مددگار ور کو دي ګر دو بچا دې اجر تر مشکل شاوي وتقعد مذلولا کی باندې ته بچو مذلوله فر خود د الله رحمان نه بل رشي او د الله دغه نه بوزي لړل فقوا ربک حکم کړه رستا الله تعبد الا اياه چې باربر کوئی بيدال نه بچا دیو الله باندې کوئی د پیر د فقیر د قبر د پیر د پیغمبر دی چا بل بل کوئی او به باندې احسان امر انسان ته به احسان کوئی لې احسان نه چې خدای ولا ثبت کی ایمه په وړاندې نه کل کی برا کجر ورتیږي ستا په خوا ستا په دې باندې بډاوال ته یو دی دوانه او کلام یا دوړ بډاګان شي فلا تقل ما فن نمو یا دوړ ته اوف اوف قدر بمونه کوي کلام وایي کډیر ستړی کداونه چې وایي ستړی ما دکه ته خو ستا به تر صرف وایي لا چې دای بړو شي مور پلار خفه کیږي ډیر زیات ادا پته لګي چې دړي خپل بچی وشي کنه نو بیا پته لګي د مور پلار د تکلیف چې خپل بچی نه نو یا د مور پلار څخه تنګول کوي دې په ټول شپه ګرځي دا موږ اوس خام محمد ما خام نه براده دا ته پته دی دا چې خپل بچی وشي بیا ځوان شي ګرځي ا بیا ته رقم چې خدا چا وجل نه چاله چا تختور نه چې سب چا تر څو څکړی نه انده په کور کې نه دی ادک سوچونه کوي چې دې مې څه شو اټول شو ته ویخ نه دی د ته پته نه چې وای دا ما مور پر خپل خپه کړو د ته پته نه لګي مور پر خپل خپه انده کوئی دا مور پر بل لوبې کړو ته پیدا شو په بینس کې نو د ته پته نه شي چې مور پر څه تکلیفونه تیر کړو مور هغه تکلیف جنې ته نه پته نه چې خپل زی په خېټه شي ابیا نه پیدا کېدو هغه تکلیف ته پته وي وای دا په ما باندې ما مردا چل کړو نو دې تر د مور غم پیدا شي چې خپل بچی دي په مور باندې تفکی کوي کنه وای وای ما دې کپړې دې دغه کړې مورې اسری کې دوه کالج ته څنګه دم امارې بوتان دې فالش کړې ا دې بدا خرم چې راشي ما له ډوډه دا ډوډه نه خرم جنگ کوي مور سره دې ته بیا فته ولي چې خپل بچی وشي دا جهای چې ما د مور پر عزت دې وکړي دارنګه الله ته چې کړ بیا دا منوشي بیا غل پران شي بیا د فتح لګي نن سبا چې سور د خدو د زنانو جندس یا د سړو د دې وجه ته وي ټینشن نو څه ټینشن دی څه خود حکومت ته ټینشن دی او څه د اولاد ته لاس ټینشن دی اولاد به سره لوي کړي بیا د به لوي کړي د وخت ور باندې څه خیال نه کړي بیا غ دغه خبره نه مني ټول شپه ګرځي زناګار بل کله دی ولې شي په غلا کې کله ولې شي په زنا کې او کله چې په بل څه لوبره کې نیول شي ان د پلار ایجنډ شي د پلار د کوم د پروفیسر شي د پلار وتر زیړې شي دا د ټول د دین سره جوړیږي دا څه چې جوړي دا ټول د اولاد د لاس ته د حکومت له لاسه نو او په تاسو نه کې علما وایي ک ک بیمار او په نه کې او کډیر ستړی او په نه کې ته به او په قدرو کې افرار مور به خفایي بیا هغه سوچونه کوي دوی دوم بچی نه جوړه دي وای دوم بچی چې مستړی شي وره ولا تنارهما امر ته دي چې بوډا چې بوډا چې بیا ماشوم شي کنه لیکل عالم باندې علم شیا نو بیا دې خبرې کوي ماشومان مونږ یې چیړه کوي نو اکثر زامن لري کینه بابا ما زما خرابو نو دا کار باندې کوي ځکه تا به خپل بابا ډېر چې کله وړوکی تا به چیړه چیړه به دې کول هغه به ته خاندل یو کس نو دوی ته وي بچې داسې دي چې بابا دا کار نه دی نه درک باندې د بچره باندې دونه کیږي بابا کار غره کنه بیا درنګ باندې درنګ باندې بچره بابا ما غمه شو د کار غره کنه بیا درنګ باندې نو وای مړ وي ته ما ما خراب هغه یو دایره وي ستا تاریخ په کلیکو پینن پلان کې تاریخ دی ادمه دې سلور کالو دې تر پیلو آنند امن ګریا ناتو اپرونه کې مار بناسته کارو اده مر ما نه سل ورته په دا راځي نو تب کا ته ما دې بابا د اچي دي دا بچې کا دې ما دې بابا ته چي دي نو بچې کا نو سل دلې لیکو وې دا وګوره د کوئی بچیا وې سل دلې وې تا د کړو او تا درې دل باندې ته دور نه شوش لې دي نو دا ته کوي چرټي به نه وقل لهم قولا كريما اواد دوارت وینا دیزت وحفظت لهم جناح الظل او قطع دید پارا وزرد وزرد نرمی رحمت مربانتیانا وقل رب ارحمهما ذل بمانا در نرمی رضی خواه ذلولا اردا ذلولا نرم بکن علم نجل اردا ذلولا وقر رب ارحمهما اوا وربهما رحمك به دوار باندې کما رب بین صغیرا لکه چې دی پالو ما شوم دا صغیرا ولې وي زوړو کې ما بل ما غې شول پنس غور شي رب وي کول او دا بډا شوی دی بیمار شوی دی مور بیمار شوی دی نو د کیم چټ چټ افان راغره دی ربکم عالم بما فی ذبوتکم رب تاسو خبره پاغه مان چې تاسو پړونو کې دی پڑھ کے دے مور پر احترام دیو کر رہے اے تکونو صالحین کچھ ریتا تو نیکان دا مور پر تابیدار صالحین مانا مخلصین مانا کئی فائنہو کانل اوابین غفورا یقین اللہ دے تفار درا گردین ان کو دا اللہ خاموں تا غفورا بخون کے اللہ وزار دماغ کی واتی دل قربا حقا ہو ورکق پلوان تا حق دا غوطا در حق دے ستارور دے غریب شہ دے ستا خوره ده جس شوره ستا رواره جس شوره ستا اتره جس شوره ستا ماما جس شوره نو اقل ورکه کنا تا تا لس لکه روپای دی یو لکه اقل ورکه غریب ده دو لکه ورکه اکمی گونه پور کوربانی شه ورکه ول میسکین میسکینان لار میسکین ده اقل ورکه امداد سروکا وام نسبیل مسافر مسافر بکلی که مادار ده غریب ده اوکه ورکه ولا ولا تبذر تبذيرا افضل خرچي مو کوي فضل خر تبذير وي کی بيزاي لګولتا بيزاي عمل کوي ان المبذرين يكرم بيزاي لګون کی کامي خوانشاتين درنو دي شيطانانو قلب مريد دي قلب کلام ته دي او قلب بدل ته بيزاي اوټو لکي او دبل پیسي لګي دغه پر به غریب تري هغه پیسي نور کوي غریب نور به هغه به 10 روپۍ نور کوي پټون کې وشل څه تر په اوټه مر کوي په مری باندې په اوټه په دوش په تدر لګي دا په دوه تر دغه رول دی ورکه غریب لکه دا تر مغه ما ما غریب له ما ما دوی نه دی ورکه کړ غریب دی به خوشاله شي دا به کار شي اندې به کله کلام دې کله بدات دې کله بدات دا شیطان رور دی ان المبذرین یکرم بی ضایع خرچ کون کی دیرونه د شیطانانو پاکان شیطان د شیطان د خپل رب ناشکر دیم ناشکر دی وای ما توردن هم ابتغاء رحمت می رب او که چرته مخړې د خپلوانو نه مور پلار نه خپلوان ابتغاء د فرض طلب د رحمت رب زاسا مور پلار دی یا ترو ترو تنداری دی یا ماما ما سیگانی دی اگه ایتا خلاف شریعت کار کئی پا غم کیا خادا ہے کئی نو مختیوارو خیر دی ای شراکت و رمو کب آئی گئی خوفا قول لهم قولا قریب محصورا واد اکتا وینا نرما محصورا یسر دی دین خبرو تکوا مختیوارو ای شراکت و رمو کب خود دین خبرو تکوا چیب کاکا یا ماما ته شریعت طریقه دار په غم کې ورو مره د خیرات نشته د دوی باندې نشته درې باندې نشته څلور باندې هم په غریبانو به فره دار خادی دا نو پای کې په کو اې کې په کو چې ګورا دا د مامي مامي دا غلط شادي د نبی صاحب طریقه کې نشته زیات نه زیات د مدینه انصار په دف وغتم بلورګا ټک ټک چي کوي ادا ته موري مموري دا دا ناروا شي نبی اسلام راغله په دې چې دا به ختم نو د دین خبره ته کومه سورن د دین خبره ولا تجل یادکه ما وروتان اما غرض الله خپل مغلوطان تړل شي الهونو کې کا سټته دي چیز کار نه کې اده سن جمعات کې نه سي ته سبق الله په بل ته دیولي بیا ولا تبسط كل البس امو دو دراتونه پوره وګدول چارا مارانه ګره تر غوندو کچری ارترا غونډه فتقول معلومه محظوره نو کې باندې ته مرامت شو ستړ شو یا بلا معنا هغه ګرو لاس پر تړل شي سټا چې جی تلا نور دي پیسې نه لګي مال لګو اما پر اخو دی لاس الله پر پر او چې پار دې درگاه کې ورکه و د بریلیانو په دیوان کې ورکه مؤذن کې ورکه نو دا خنه دي کنه ان ربک ابسط رزقا یقرب ثقامخ پر اخر دې چاله جوخه خشي و یقدر او تنگي چاله جوخه خشي انه یقرن د الله دې په قربانګار باندې خبردار نه وو کې اموج نه اولاد ساو دي یاري دلو کې نه مونږ خوراک ور یاري دلو کې مونږ تفصیل کړو تر نام کې مونږ دې خور کو دي تا او تاسو ته ما فالت دا مکو نحنو نرزقو کوم و ایام انت کې تبخ کړو اولاد اولاد رست کړو دلته اولاد مخې کړو چې ستاره ستاره اولاد زړه خور کو ته دور کې ولا ولی مړې ولی بی تعلیم پری ولی بی قرآن پری دی این قتل هم یکنه و جلده اولاد کاندی خطان کبیره گنالو یو خطا ده یو خطا ده خطا عدول عن الحق صحوتن او خطا اجزیر تشی عدول عن سواب بی عمدن عمدن قصدن خطا قصدن گنان او خطا پدا پوئی سرا تو سرد پوئی که والا تقرب الزنا امو منی دیگه زنا تا دانو چه زنا مکوئی زنا تا نیزدی لارده شی یعنی اغا شیش دیگه زنا جوڑی گی کم بازار که چه خزی نرگرد و گردیت لارده شی کم کالیج که سکول که چه رکار نجی نکای گرد و دیگه که داخلہ نشی انو یک رنده زنا چه دا کانا دا بیائی اڈر بدلار امواجن نفس الاغا چرم کرد اللہ و جلد آغا الا بالحق مگر با قانون دا شریعت قتل کرد کساس کول بشیم یا مسلمان و کافر سے مرتد شوئے دے نواج و جلد بشیم درہ دے بعد او یا زنای کردوا رجم کول بشیم یا دفاقیم کا قتل کول شی پلا دفاقی امان قتل مظلومان آتو چی و جلد شپا حالات دو ظلم کی نی زنا کردوا چی چا وجل او نی قطر کرو انا مرتض شو چا مر کو فقط جالنا لی ولی یقرن کردو لی مگا دا فارد وارس داغا سلطان غلبا اللہ بولا اغوارس ضرور لفلار زود طاقت ورکی منگ لی دلی اخبردانی دیر لولی برمشا منگ لی دلی زورور خلقا چو سڑے مر کی اگر ماشومان بچی چی اس توقع سنگی شکو رہے اگر ماشوم را لوی شو اکا سڑے مر کی چ هغه شل کسان بنی شرات لے ایو ماشوم الک پیرا چې مړی کی دا الله کار دی فقط جعلنا لولی یقرن کر دوله موږ فرض وارز دی مقتول سلطان غلبا فالو تر فی القاتل زیاتې نه کې نه کې په قتل کې چې چا ول پلا روز لغه دی مړ کی چا ول رور روز لغه دی مړ کی چا ول زی وجل بل څوک باندې وځ دی یا یو وجل دی وځ دوه دوه نه زیاتې په قتل کړي انو کان منصورا یکن دا وارد مقتول کان دے منصورا زمدار کی امداد شوئے ولا تقرب مال یتیم منی دی کئی مال یتیم تا مال باغ طریقہ چا خطر کرا خطر کر دی یتیم مال بچاو دے نو منی دی کئی تر دی پور چورا دی کئی مضبوطی آدھو مرتا یا حفاظت کوئی دد مال تر دی پور چورا دی کئی مضبوطی آدھو مرتا شتوات شید وافو بالعاد ابو روال کے پو آدمانے امیتا لا الہ الا اللہ کی وعدہ کرو دوستا احکام ازدکو نا قرآن نے تول نے کینے کینہ کنا امولاد کنا مولاد تا وعدہ کرو دوستا کتاب بیانو نا پورا کرو وافو بالعاد ان العاد کانا مسئولا یکنا وعدہ دے دی تپوس کی دون کے دا ہے نوری وعدیم بھی وافل کیلا اذا کلتو اپورا کئی پیمانا کلی جی طول کوئی تاتو آتول کوئی پڑانڈای نیقی باندے ذالکا دا طریقہ آچی طول پڑانڈای نیقی کے او پیمانا پورا کے دا طریقہ قردہ او بہتر پا انجام پا اتبار دا انجام باندے ولا تقو مالی تلک بیل اما مور پا لا تقو یا لا تطبیع سو کوئی لا تقو موایا موایا اغابرا چنیوی طرف ایبانی دلیل مصرح آتا تخکار دلیلی سے خبر مکو تاوی ماوی پلانگیوی مدنگلوی دا موایا چی دلیل لتاقی ناوایا اینا سمعا یکنا غوگونا استرگی او دلونا چیدی کلولای کا دا اٹھول چیدی کانا دی تا دین تپوس کی دنگی وقنا میں تپوس کی چی پتای دا خبر اولی در چا سیخا سڑی نا په سترګو باندې باندې ته به ته پوښتنه چې پتاه چې دا په یو د سیکاسړ په کتاب کې کتلی و ډېره نه مې ته پوښتنه کوي چې پتاه څه سوچ کوي دا خبر ټیک ده که غلط ده د دې اشتهار خدای کو نه دا غلي کول با کله کله خبر سمې رښتیا یې خدای غي اشتهار خني یا باغې د بدناميږي یا په ملک پای کې بدلی پیدا کیږي ولې خبرې کې غلط ده نبی اسلام منع کرد و غلوطاتو نا غلط خبر ولی پا دنیا کی خوروی ولی خلق خوروی ولا تمشی فی الارض مرحا اما گرو پا مکہ کے ماس ماس بند بند جا دا بندگا دا اللہ دغچ گئی وی باد الرحمن اللہ دین امشون علی الارض حانا نا بندگا دا میرو پان بادشاہ آکتا دی چی گردی پا مکہ کے پا جدائی طرح دلتا کے ولا تمشي في الارض مرحا اما غرفت ما كي مس مس ان كلان تخرق الارض يقين تش نشيش لوز مكه بقبل قدم باني انش رسدي قرط بوچه توالي كي دو قسم بعد ما شادي يودا يسر كتا كل ذات روان انا اخبيز مكه الاخلاصي دو كتا ارض عقل خاني كي سر رواني اخبيز مكه الاخلاصي از مكه هدش شلوه اباز دا دي سر مشات کړی اسی نه راځي او کدا سر ارتو چت کې غره غر ته نشي راځي دا لا دی مخلوق نه د زمکه مقابله کول شي انا د غر کول شي دولي مستی کې بند بنجا شیخ وای بند بنجا کول ذالک دا ټول چې کو شو د اوامر نه وای کانه دې دا بدی دې په دې طرف تا باندې نه پتن الله ته ډیر نه پتن ذالک دا اوامر نه وای چې بیان شو مما دا غره او حایله تله کرا بوکا چې وای کړه تا طرف ته مې راه حکمت دې حکمت حکمت دیو کې جن حکمت هم دي توي او او تو الى سبيل ربك بالحكمه حکمت وای دفي جن ولا تجعل ابغر سردار الله مرزگار بند فی داخری شروع کې ویلو لا تجل ما لا الا اخر بیا ولا تجل ما لا الا اخر و ویرا د فار تکرار مگر دو الله تر مددگار پر او نه ګرځي الله بیا ته هم چونه ګرځي ګور بیا ته هم چونه ګرځو ګور بیا بیا ته وي فتول کا کو دي ګرځو نو به ګرځو چې په جهنم کې مدومن اور امر شه مت خور رټل شه وي او زجر به شرک زجر مشرکین بل ملائکه تا افاس پاک وم اگر ورک دی تا تو الله طرف ساتو پدر کو د دامونو او یې نیولې ځان لا د نورو ملایکونو ته فرښتونه جنہ کوي عجیبا دا خو مانی چې خالق الله دې درچا نو الله تعالی له کاتر کړو دا ولې شنه غوښتې لسم کوي تا واس شنه نوري کوي اوا د تیر بدرنګو دې تی دوم نه دیو شنه غوښتې ته کوي ګوتو وي واتخذ من الملائکه او یې نیولې ملایکونو ته نو په بواز باندې او اینو اللہ ملائکون اینا تا جنکای زال جنکای ورک ری انکم یقنن تاتو خام خواهی بینادو ایتا خلوی بینادا بلد رضی تکادو سماواتو یتفترن منهو و تنشق الاردو و تختحر التبارو حد دا از دور تی مرحب کردی دا دور خراب خبر را چی دا دا نادو حولی دی اچی پدیز اسمان را اشتی گی از مکه اوس دیږي غرور او غرور دیږي دا ډېر لوی خبره ده او ترغیب القرآن او زجر منکرین ته ولقد صرفنا فی هذا القرآن او په دې سره بیان کړی موږ په دې قرآن کې دا بیان رب په دې قران کې دا اوامرونه وي پی 25 لذکرو د بارځ پنوالي دا خلک اذیات تک دی اوامرونه او نواهی دیلا الا نفورا مگر نه پر الله دې کتاب نه یا تیختا بیا د مشرکین مشرکون ته قل لو کان ما او الیا دی وای دا نایبان دي کنه دا نذوی الله وای کوي نایبان انترود بالا پتخنون اس وا کچروی صدا الله نماز غران نور لکه څنګه چې دی وای چې دا نذولی دی او دا نذولی دی او دا نایبان دي کوي اذا لبتغو اذا بدوخ کې خامخا لټولې بو د غالي هاو باطلو الى ذل حرش تبیلا فطرف د خوان د عرش لارا په خوا به هغه د کوس کړو ځکه هر یو نائب د خپل مناب درجه سره ورواړي نائب وزیر اعظم نو سره د بار هغه وزیر اعظم معذول کې دی پکې نو کوي دا الله نائب یا نه تولې وختي به الله کوس کړو نو چې الله پتخ نه درشن نو صابر دا شو چې الله نائبان نشته سبحان فاک دی الله د اجزنا نائبان خدا ایجز دایجز دلیل ہے اللہ پاک نے و تعالی اڈیو چد دے دانا چوائی دی اولون کبیر پوچھتو ہے لوئی بان دے اس بات توی تو سب پہ اولو سماوات و سب و پرارد پاکی بیانے اللہ اللہ اسمانو و عظمو کے این اسمانو کچھ سبق مقاد اس بات کے آدو چپا دی کری تول دا اللہ پاکی بیانے بیانے اسمانو عظمو کا پاکی بیانے پہال سران اسوک چې په کدي فرښتې هغه په قال سره مؤیدین په قال سره پای من شه حدیث یې څو شه مگر پاکي بیا نه ده الله به هم نه پتیبتون ده الله باندې کیا دي اره یو شه پاکي بیا نه سپیک دا غب غب کوي دي کوم پاکي ده که چرچر ده چرچر کوي دي کوم پاکي ده کو غوې ده با واس کوي یو د خر واس چې کوم ده دا انان کر اسوال رسول خبير از سپیدا بم کې دیش در شانتی ابا کنه نور د نور تور چې دا د الله پاکي بیان دی ولک الا تفقه نه تضیعه لیکن تاسو نه پوی په پاکي بیانول دی باندې انه یو کلم دا الله دی حلیم غفور برداشت والا بخور غفور بخون کې پیدا قرات القران او کله چې ولې ته قران نو جاننا وګرځو مونږه په مېستا په مېزا کدار کې چې ایمان درې په آخرت باندې حجاب مستورا پردہ پٹا دد گناہونو دے نی ویری یاری نو قرآن پوانو شو پداستا مس تا گناہونو دی تا سوچو کا کنا قرآن بلا آسان دے ماشومان خزدا کی ماشومولی خزدا کری ا گناہ گناہ پکے دی آوا کا سڑے چ گناہونو کرے توبہ ہوا تھی فورن ابیا گناہ نہ کرے تو مسان شی قرآن چ دز دکی نستا گناہ رکھنا یا بڑے استاد دے نور دی یا بل استاد لنور دی او یا بتا کی گنائی اسے قرآن نہایت آسان ہے اللہ وہی فلقد یسر القرآن لذکر فال من مذکر سلو در پہ اسرت کے اسرت قمر کے قسم میری فضا جماعت اٹکڑے قرآن دفار فاندو نصیحت فال من مذکر عائشہ سو فاندا اسود کے بلدہ راضی ان فی ذلک لا ذکر یگر په قران کې فنو نصیحت دی لمن قال او قال ون اغه چې رغړ پاکي پاکړ او قسم اغه کی دی او شی ادې مو توجیه درې شرط نو دی یو یره ما ته نه دی ګرو ساته بس دی چې ستا اغونونه چې کوم ته توبه استدا اغه ګونونه ستا او د قران منځ کې حایل شي دی خانه وذا قرات القران او کل چې لولیت قران جاننا بینک نو ګرځو مونږه په مې صاحب بندا کتانو کې چې مان رول په اخرت باندې چې دنیا لا عمل کوي حجاب مستورا پر پټا د ګناو دیو چې ګولا نه پويږي په قران ولې هغه دنیا لا عمل کوي اخرت او کار نه کوي هغه نشي کولای په قران شرک له وکینې زبېره کې یره ما ته خلاصې نه زکې تا ته وسس شي وجعلنا على قلوبهم اگر دو لیم پڑھون دی بانے اکنتن فردی این یب قهو دا پویدونا پا قرآن مصدری این یب قهو دا پویدونا پا قرآن بانے وفی آدان وقرا اب وقن دی کلی درنوالے رتے مثلا نزی ویدا دا کرتا رب بکر دولا مرس خی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ او کله چې بیان کړه رب ته په قرآن کې کی وایي چې ته یو لاج تروازه مخلوق ټول عاجز دي پیر بابا عاجز لوی ځوان عاجز د مور په خېټه کې عاجز ماشومالی کې عاجز مرګ تر اغله ځان نه بچ کړي بوډاواله تر اغله ځان نه بچ کړي بيماري تر اغله ځان نه بچ کړي انو ولا اولاد باره ما نوګر دی پشاګانو پر باندې نو فور نه پرته وګری ما تر نه مځه مت کوئی دا پته نه منم اولیاء جز دي تا نه من یا نه پر یا تختیر کی پر تختیر نه نو عرب ما سمو نبی من خو په تسلی من خو په پاغه ما چې وکیل پاغه باندې کړ چې وکیل تا تا او کړ دې جرګه کوي په خپلو کې استاخرا الله ما ته پتا تا پاک خلق نه ده کته نه پیږي اذا قول ظالمون کل چې وای ظالمان تاسو روانې مګر یو سړی لیونی فزې دیتا ته لیونی وای نو دی بس څنګه ځکی دیو جن کوم سړی نه چستا یقیني شي په سړی ستا یقیني چې له قران ور دی هغه ته کینا که په ما دې یقیني بالکل کینا زده به کې اګه په ما دې یقین نه وي بیا دې شي زه کولم یقین وکې چې او دل ور دی یزو دل سور دی نو ته بس زده کیته اون زور ګور کې په زور بول کل امثال سرنګ به نه تعال پر بد بد مثال نه کلا تلی ونی وی کلا ته بس درو دی فضلو نو ګمرا شو فضلو فضلو فضلو نو ګمرا شو فلا ستون سبیر نو توان لري سیلاري وقالو ویدی ایدا کو نرزاون زجر به انکار کوم ایک کله شجو منګه اډو کی او درا درا آی نرم او دون امن وی پورتا کیدون کی په پیدائش بلکې په دیوی کې وا وا او قل وا کونو شی تاسو ګټه یا اوس په نه یا په پیدائش کې داغ نه تاسو ګران لګی ګټه او اوس په نه پرې دین سیوا وشي چې هغه ډیر سخت شه دی پاګی کې شی چستا په سینو کې سخت لګي الله به میم جون دی کوي ان دی به بیا وسوي فز یقولون تر دې وای به متا مې يعيدنا سبم و بس کی قل تو ته هغه د چ پیدا کړی ته په امید باندې نوت کوي نه پیدا کړی هغه فسنوذون الیک رؤوسهم در دې چڑا کوي به تا ته سرنا بول یو دې حرکت یو دې نقض حرکت په جاندارو کې لګو د الله څخه یو د نقد بی جان شي چې خو دي نو دا بی جان څنګه داسې شي ته و سر را جوړ کړ او کوي وای وای به وای قلنا وای به متاه کله به قل و تو عسى ان يكون قريبا درې چې شي به نږدې اوس به شي پتن لګي نن دې سبا دې کال باندې په نږدې دې شي چې روان دې دي یو ما ته حکم پاره کې چراو په بلی تا د قبرونه نو تاسو به قبولتي او کړئ دا الله به حمدي پتی بدون دا الله به لګیا اګومان نو کوئی تاسو ته تا وخت نو تیر په دنیا کې مگر لګ تاسو په ته کاله ته بیا د خیال شي او ترغیب په تبلیغ اته شیطان دی ور په بل سوال قران دې زده کو مولای سي به اته چې په سلاس کې وال فضل مال لاس کې وادي فضل خیرات لاس کې وادي ندا کتاب بلاس کو شیطان ګور سره امام موردی لیکلی دی اغه وی کله چې اوسړه قران زده کی اده په عقیده دور شي اده بیا شیطان دې بل طرف ته لري دا کنه زبا نور ثوابون ته واړي او قل عبادی و ادم عبادی کاتا یا قل لتی چې بیان دې کوي داغه کتاب یا اختن چې قل کتاب دې قل کلمه توحید دې قل کلام قران دې دې بیان کو شیطان ته دونو چې دی باندې خو جوړ نه پیدا کیږي اره ته جوړ کتاب در کوم ان شیطان یګن شیطان چې یې جو بینم و سوتی چې په من ستاسو کې شیطان وای ورته در مود کارو کو ټول تا ته تر لاس باندې جوړ شو وګوره پلان کې پرونه برته امیر شو د علاقه هغه ته تو دو درې در کزان شو وای امارت په دغه نه فکر شیطان متل کوي چې ګورته خو عالمي ته لاړ شه بده کې طب امیر شه دا ټول بس صبر مریدان شي وانه شیطان باندې نړۍ د قران نه وره ان شیطان یکر شیطان وسوسه چې به مې دي کې ان شیطان یکر شیطان د فرد انسان دشمن ښکارا ربکم آدم وکوم بیا تسری رب ساتو خبره پتا دوانه کچره وغواړی رحم کوم رحم وکي پتا دوانه دی رحم وکي توفیق ورکړي د قران او یشا یا کوغواړی سزا بر کتاب تا په دنیا کې انی لګره مغتو په دایمان وکیل دی موار عرب ساتو خبره پاجاش بس باندې کې فرما کړی او په دې سره ورکړي د مغا بادیم بیا په باد باندې د چا په مذهب کې په دین کې چې jihad او غغور او اچا نو نه غلط پروستو ورته مو داوود سره په دبو د داوود سره مالو ته بوله وروي ځکه هغه داوود سره پیغمبر نه منې وو او زبور د الله کتاب نه منو په دې دوار نوم یې واغسته او بیا د جربشیر قل ذو الذين ظلمتم و خبر راکې دا کته تاسو ګمان کوي ابي دالان چې راځي تروان دي فلا ملک له کشف دوره واقدار نه دي له کور تکلیف تاسو نه ان دا اړولو دا موږ شو ته د لږی مسګر خرم دي او دا موږ شو چې په بل وړي د باقي د مشرکان عقیده دا وا چې بعد باباګان دا سړي چې تکلیف لري کی مکمل ختم کی اباد دا چې تا نه لږی ستاسو دښمن واچي نو نه تا لرکولې نه ستاسو دښمن چول شي خانه اولائک الذین دا اولیاء د نیکان او د آکاتان دی دونه چرامت کوي الله لرا یبتون الی رب الوسیلہ لټی دی خپل رب ته قربت فنه کو امال سره ایو اقرب چې کوم یو باندې دی چې الله تا ورجون رحمته او تم ته دې بروانته د الله او ریګ دا د الله نه دی باد د قدرې وړو چې ذکر کړو یبتون الی رب الوسیلہ دی کی محبت زانی دی کئی صلاح محبت واجی کنا او ایو اقرب او دیما یردون رحمتو دا اللہ نتما کئی ادرم یرا مینا یرا او تما دو خدای تو دا دی عبادت دری جو دری پا دیو آیات کئی دکر کرو این آدھا بارا پی کئی کن آدھا برتا دی رول شدین مخلوقات تولی پیغمبران خلقی رول دی اوس مقصد ضرورت تا لارا چی شرک مصبرا سببون زور آدم پای من قریتی نا انیشت یو کلی والا چی شرک کردی الا نحنو ملکو ها مگر منگ حلاکون کی داغیو مقدر دا قیامت نا پو دنیا کی یا صدارکون کی دیتا عذاب شدید عذاب ساختا کانا دادا دا خبر کانا داری کانا دا خبران فیل کتاب بلو ما خود کلی کلی شوی پتر بانی شاب دا قادر دے لوی موت آئی قرآن کیا لکی وی ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اس کی رعایا ہیں اور ہم اس کی پناہ میں ہیں سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا کل جا اللہ عذاب را اگل بیا چاند اخلاص کریں پدې بابا نه میخو لاکه کو چې شرک مستمر ولا به خام خام ولا صدا ورکوم او که بیا نو ته شوی کو چې دنیا کې اکه نه شه او ته نه خلک به صدا ورکوم روم به څنګه ته شو پدې کې روم به سبب بیا دې ته شرک مستمر سبب هم د ذلت مخه خاطر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يجري لكم الفلك في البحر ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا مقصد سورة بني إسرائيل مقصد سورة بني إسرائيل بیان دا سلور امور ہو چې مرتکب دا غیوی و مستحق دا عذاب گردی سورة سلور اسی رہے اول ایسا آیت نمبر 58 پر وا پدے کے اغاول سبب چشتر کے مستمرہ ہو دا غی بیانو شا پیمن مثال پیش کر بنی اسرائیل ہوں چه بنی اسرائیل دو در شرک کرو مستمرہ اللہ تبارک او دا آیت نمبر 59 نتر کمیش کرائی قاری دم تلاواتو کو آیت نمبر 75 پوری پا دیکھے اگا دویم سبب حتک دشار اللہ دشار اللہ بیددی چاکڑے اللہ تبارک کردی اگا سات اپنی بانی واقع بیانی دا سمودیانو چاگئی دا اللہ دا اگا اوخی چا اللہ اگا پیدا کرو بطور موجدہ اگه مرک را اللہ پر رتبا کردی اگه بیار وما منانا نورت رب العیات اندی بان کردی بگلا ترا لگل دا موجودونا الا ان مگر دی خبری چی تقدیب کرو پدی بان اون بانو نو ما بیا تبا کردی نو از دکر نا اندار لگ موجودی فرمایشی چی دی بی منی نا ادی بیا تبا کرو ما تبا کرو وقت دشتی نا دینا لگ واتینا سمودان ناقتا ورکمون سمودیان تا اوخا و بسرطان خکارا فضلمو بیان تا زیادتی و کفاقی بانده وما نوستو بالآیات نرادی کم موجده الا تخویف مگر فردی رولو کلا کلا موجده دا پیغمبر دلیل بی اکلا کلا موجده دا فردی رولو بی فاز قولنا لکا آیات کا کلچوی منگا تاتا پیشکر افتا احاتا کرد پا خلقو بانے خلق دا اللہ احاتا کی فما جعلنا روی اللہ تی ارناکا او نو گردو رمانگا لیدرستا آغا چی خودا نکرو منتا تا مگر امتحانو دا پارد خلقو وشجرد المن اونا اغا اونا چلانت پیورشن پا قرآن کے اغا امتحانو ایرو منگا دی زیادت کرد دیل دیرو مگر ترکشی لویا نبی علیہ السلام تام چې معراج دراغه د تر لور ته وي امي حانیتا چې د خدای شان الله بوتلو او دغه ته بوتل بیت المقدس ته الته نسوانو ته بوتلو اپ آسمانو کې پیغمبران لیدل ابي ار برتل هغه شان کار مغه ته چې رسول الله دا مو خلق ته دغه خلق به وجده دې دروغ وي دا موجودان نبی رسان پر خامخا خرکولا بی خلق بایی که دروغ دی نجی نبی رسان موی ناغی پخنده شو نبی رسان موی که ما او روی در ور که دازی و دازی و دازی ناغی وی اپا ور که دا ما تزکولی دا نایی در خنده جو را کرن یو ترتوی چه ور دور تیز بی چه که داغی یو لوگیر استونی پسون که نم دا خرک بطور ملشی اونی بود سوزی بل تر روی چی اونی پکی کی گی دا دیلا سکی تو که شروع کرد نو اللہ وی ویس قولنا لکا یاد که کلچی وی من تاتا چی بیشا کرفتا ہے ہاتا کڑا پا خلکو بانده تسلی دا خیر کردی دا پر پکواس کئی دا ما گیر کردی انا دا گردو لمنگا لیدل سا چی خودن اکڑو من تاتا پا میراج کئی مگر امتحان د پاره خلکو امتحان شي خلکو نه چې په یو شپه کې دور لوی مزل ته څنګه وکړه په یو شپه کې دی لاړ تسلور هو مزل وکړه بیا اسمان ته څو زر کار مزل وکړه دا څنګه کېدای شي امتحان کې فیل شو دا ونه وي چې الله دا کولی شي الله کولی الله کو دا محمد صاحب په خپل نه کو که هغه په خپله کوله بیا اعتراض کړی ټیک وه الله داسې کولی شي چې اوبه په ځای باندې ودرئ نو دا خو منی که د یهودو نو دا ولې نه منی او دا منی چې اور ته ابراهیم اسلام غورځول شو اور نه سوزوي نو دا ولې اور خو سوزول کوي خو د معجزه وایي دي ته چې هغه هر قیادت دي عادت ته خلاف کاري د پیغمبر یا د ولي په اختیار کې دي نو نبي صاحب الله بوتلو الا فتنه للناس مگر امتحان لپاره د خلکو هغه نه چې لعنت پرې ویل شي په قرآن کې اون تقوم دا امتحان چې وګور تاسو یې چې اور دور تیر ده په کې بهونه کیږي ایارو مونږ دی لاندې زیاته کې دی لیارو رو مگر تر کشلو یا آیات کا کر جو موږ ملائکو ته سجده وکړي فطرت آدم علی السلام سجده الله ته وکړي فطرت آدم وکړي یعنی آدم علی السلام په تور قبله شي یا لام په باندې الهه دی یو هر پیجر په برتر بل هر پیجر کرا دی آیات کا کر چوی منگا بلائے کوتا سجدہ ہو کئی آدم علیہ السلام تا سجدہ دا تعدیم تا تعدیم سجدہ پا دور و بطن کی چاہدہ وان تو سجدہ ہو کرا ٹول مگر ابلیس ہو نکڑا او ابلیس ہو آیتا سجدہ ہو کم آہا چاہتا چتا پیدا کرے دا خٹے نا تا دور نیم دو چاہتے وان ادے دا خٹے نا دے قال اوی شیطان ارائیتا کا اے خبرو مطال را حاضر لئی داغا تڑی دے کرمتا لئی کہ تا عدد پر کڑے پا ما باندے اوچت دیما تا تا دے پا ما اوچت کما دا دے چی اس جنو لیا دم لین اخرتنی لامل قیاما کچا رسط دے کم مارتر قیامت بورد مرگ نا مولد درا کر لاختا نکرنا ضروری دا تو خامقا جڑ باو باسم مند باو باسم دا اولاد دا مگر لگا اگر لگ بسو کی ابلی تو ان لگ باتی کیا لگ بسو کی پیغمبران دی ایک مودودی سے بچ نا غلق پا پکن با گیری گی آد قرآن پای پیغمبران ارے پیغمبر ہوئی چاہے اللہ تین افادت چیز کرے شیطان تے خوش کرے شیطان بے گمراہ کرے اللہ اکبر لا احتانی کانا احتانا کر جراد آگا کوئی چکل رائشی دا ملخان اور اپدل خط کی احتانا کر جرادو ما علی الارض تو دارنگی زبا دی موند و بازم جڑی بولا خط بکم ہاں اللہ قلیل آنا مار لگ ما مار اغلق بسو گئے با قرآن والی اغلق بسو گئے پیغمبران بای دی پیغمبران والا سان بای قال اذهب مخصوط تیر چکا نا چکرے سمیں قرآن تر تعلو کی شیطان پا غنشی غالب کی دی قال اوی اللہ اذهب لڑشا فمان رکشا فمان طبیقہ منو چاچ تبیرو رستا دینا یقین جہنم سزا ساده سزا پورا پورا پورا پورا سزا ورکم وا مغفور و وافرن واستف او دو کا عاد وس ثابت وان رتیګ دینا به سوت یې په شوازا استا باندې واجب عالم به خیل کا اراق کبدی باندې پر سوار پوج ورجری کا اپیدل پوج او شریک سره دی طرف مارلو کې په ګټلو په لګو د مارلو کې آپ اولاد کے وعدے کو دی طرح بشفاعت الاوثان کی بابا گانو کی بچ گئی وما آدم شیطان وعدے نے کہی سر شیطان مگر دو کے شیطان چھے کوشش کو چھے مسلمان انسان گمراہ کی وہ سے نہ چلے آخر کار یا وہ بانسری جوڑا کرا بانسری بے اگر گولا نو خلق را جیزی خلق را پبل سندے ہوتا ہے کہنے شو وہ طرح بیا رو ترقی کو لے ستار جوڑ گا رباب جوڑ گا بیا باجا جوڑ گا او تو پکے دور ترقی اکڑا چی شیطان دمنگ نے چل سکے دور شیان تا آدم بابا اولاد جوڑ گا دا نوی نوی دا مدابیر نوی اسلام وی درہ لگر چل چی مدابیر با ختمو ما دا آدم بابا اولاد نوی اسلام امتیانو دا تیجیبا جیبا سامان جوڑ گا دا ٹن ٹکو چی شیطان و تاریان چی دا نس شیان دی دا ڈی جے دا پلان کے چی دیا کہ درم بور کے پتے دازمہ کا دا دیوال لو خوزی گی دور درم باواز کے لیمان اب مولئی سے بتا دیم پت پکڑی دا وہی دب جائز دے وہی نبی اسلام پخبر دب خاک والا استغفر اللہ دب جای صرف داره چې مدینی والا بغاغو نبی اسلام غمن نکا دب یو دور تم بلوڑ کونه دانه چې نبی اسلام چرتویلی چوقا گوی بعد داتر مدینی والا دو پار مکی والا دب نو غاگوله بیساو تکا خوشوادی گانی بجانی واجلی والی عراق بلی بان سوارا افیر دانه چې دفوده شیطان چر سوارا و پیدل پوجده مطلب دا چې پوره طاقت په استعمال کا دا کناره طاقت نه مولا ژوند یو مولا درشه ده تفسیر احمدی نکله ای کلی کی چوما ویل لغیر الله بیدارا اچه دا علالی وقت بغیر الله نو واخلی ابا کل بابا پرون باجو دا خلال دا وغتی غنشو اگر چی بیا غروس تو اگر ازاله کرد اگر جواب کرد خب بیا مو غریب خضور نه پوید غریب ساده ساده خس سرم دا دا اورنگ ده بادشاہ استادو یو در ده اورنگ ده بادشاہ ساتلو نوچرا واپس را گئی چاو کتو نو اگر یو پولو غٹ پولو اگر تا شپک کتان ورنم شدی هم دوتا چوکو وی وی دا پولو رو خرطو وی ولی پیتی نیشتے ای مو کوئی باچا پا دیر پیسی لگو لی کورا ابلا وقت پی لگو لی او خرابوی اوی نام بارسو کو مو دا پیتی نیشتے نو وی استا سور پیتی دورا دایو دنو که دورا وی خدم دو باچا تو نیو دای باچا تو خدم وطنو آئے اتو تا دما پا کار دی کدام دو تا وی نو گر بیا من دا پول لڑو ایو نا چرتا ہوں بچو چلانو باچا تا دما خدور پیتی پا گر شل دور پایا سور دیر سرا اغه تا وې سکه به په کار دی نو خدان دغه ته وې وزیر خانه دا چې د مولوی صاحب لور کا استاد لور کا ډیر سره شل در په دوه طرف ارزو چی راړی غی له ور غی دا ډر وخ راغې وی اورنګ دیبا وې ته دوی مصیبت نه به بچو ولې وی خبره پیسې ما سره وړې وی نه وی دا شپه کته نه یو پوتا نو جوړه وسه ا دوه درې کال به لګول وی او وی ته هم شو غې وباسه ای وای څوک یې یو ځا پیتی دې دا ورو خرڅو په کباړ کې ای باندې چې خدای نو یری گئی په دې بادشاہ دې پیتی لا ګور ډیر وخت په خراب کړی او یو څوک یې ځا پیتی نشته ما ته څور پیتی په کار دي وای وی چې دورا او بادشاہ ته ونه وای ما پیتی مې ایلو لري او ښا ته دې چې بادشاہ ته ونه وای یا وي زبر چې شو دورا ساده سړو دارنګ یو دغه امبیټی نه راغله دلی ته راغله نو په دې خدای سکار و د غویان په گاډي کې داسې اراغه چې کوښو نو گاډي وال بیا واپس گاډ وې څه څه کې وې زم بیا واپس هم بیٹھے تا کام یو اوس بس ور کرا لې پیدا غړ بیا تا نه غستې اوس کو ځوی سلور نه ویخه هو تر بیا و خطر واپس ای چې ما خام کور سره دي خدای وته ورته تل نه تل ما واپس را دي وی موږ ته سړی په سلور نه راوسته ما وی ما دا بیا بلل شم خیر نه خیر بیا بلل شم دور ساده سړی یو ځلې خځه ته غوسه شو نو خدای وته زه د ستر بادشاہ ته پوج نه لريګم وی نه لري وی نه لري کار وی خا پته نه لړ بادشاہ ته جمال او پړټو را کا وی ته کې کار مې کا او وی خا دغه ته وی دا چې کوم صبح دار وی ته یو پړټو پوج مو او دی از شپیتاتیا کسان یا سر پردون کی جوار تو نہیں ماتا پتا نیشتا ہے یا فردون فوج ہوتا رکھا چی راو تو بگوزا گو تا تو در گئی در نارا لار نقصد دوی رو دا رو دیش ایمان نے معلوم شوی رو دا پوج پر رو سے آدور سادہ سڑو ابی دا تیان وی وی اگر آگوی لی دی چی دا نظر دکر اللہ چی دا آرام آنا دا ناغری خواہ سادہ سڑو خسر خالی بو او سادہ دیر دا واجب علیم بخیل کا واجب علیم عراق کا پریبانی سوار پوچھتا او پیدل پوچھتا او شارکم شرک شد در پر گٹل دمار عرام مار جی گٹی دیکھ شیطان تر شرک دے اکالا لگٹ دے پر غلط دا لگے دا شیطان تر شرک دے لگے والا اولاد پا اولاد کی اولاد کی شراکت دارے چھے ساڑے اخبالی بی بی زر رائے کی گئے غوض بی اللہ و نوائی شیطان تر شرک شپکے یا پا آرام و بانے بچے لوئی کے تو دام نی شیطان تر شرک دا بچے وایدوم اواده کو دي سرا چې بابا پر اخلاص مړ اواده نه کوي دل شیطان مگر دوکه اته دوکه به معلوم شي بیا په قیامت کې تو ابراهيم کې تاسو نو استاد آیت نمبر 22 کې ان عبادی یقین زما بد نگان چری نشته تار ستار پارا پای باز تور غلبا تعالی بندی گان تو کی قران تا ناسی قران تر تعلق یاد از دکول فیدوار یاد خور فیدوار پتہ ده شیطان غلبا نشرات لے فقط ٹھیک ده شیطان وسط غردئی خو لیکن ده پدوان موثر کیده نشی موثر کیده فی نشی وکفا بربک وکیلا او قابل خاص تار دیمار رب او دلیل اقلی رب ساتو آداد جو جس لکم الفر چی بودی ساتو بار کشتا پا دریاب کے اتبتا من فضلی لفارسی اولتو تاثر اسخالال یقین دار لاتے پتادوان میں ربان اس حالت دے مشرک انسان ویدا مسا مسا کمو دور او کچورو دیکھ تاثر تکلیف فی البحر فدر آپ کے ظلا روشی نمن آتو تاثر رحمت کوئی پوچھا کہ اللہ یا ورخاص اللہ رحمت کوئی دمکی مشرکان ہو بیا بے لات ازاد مرات مرا بند کو فدر آپ کے بے یا اللہ مرد یا اللہ مرد یا اللہ مرد دن دو پاکستان مسلمان فدر آپ کے اولیہ دوارا مرد شے دو دوس کار بیڑا ادرا استنا فلا ما نجاو نجاو نلبر فدر د دې آیت لاندې لیکي سید محمود الوسی رحمت الله علیه دا د اکرمه رضی الله عنه واقعا هغه وایي و اکرمه رضی الله عنه چې کله په کشته کې کېناسته مسلمان شو اعلانو اتختي نو کشته باندې طوفان راغی نو ملا حوادو کو ایوه الناس ادعوا ربکم الله تواز کوي نو ده وایي چې ولې الله تواز کوي لا تواز آواز کوي نغه ته چې سمه داسې کار دی اذن تجربه را په دریاب کې موږ لا تواز کړه موږ له مدد ته راغلې نو ودار راغلې نه بده بوشه او چې کله موږ خدای ته تواز کړو خدای څنګه مدد کړی هغه یې ښه نو قال فی نفسی پرړه کې وې اذن کرما والله ان کانوا لا انفوا فی البحر غیرو فانه لا انفوا فی البحر غیرو قسم په الله چپلو چپ دریاب کې فائدې شور کول بل الله خپل څوک ته په اوچا کوم شور کول بیا وی اللهم لك علی عادن یا الله دما تا تر واده ده دن اخرجتنی منه کتا دې دریاب نه ژوندې وستم دا ورې ترګواز کوي ستړي شو کې چې بس کو دا ولا دا بل دغه به مور پسې ګورې خلاصو ته صورت لا ذابنا خام خال لڑ بشما نبی علیہ السلام سا فلاز ازا عنہ یدی فی ید رسول اللہ السلام نو دو اخبر لاز نبی علیہ السلام پلاز کے کیے نما فلاجد نوز روف رحیم نو ما با نرمیوں کے ماتا ما پیو کی جسن کشتای بچ شدے نیغ را گئی خدی تیوی رشد محمد علیہ السلام سا ویسل ایمان لڑ بی خام اولا با چویلا بل چتن ته پیدا په خدا کې خو ویلر کلاس وی ته کافر تل مسلمان شوی نه ستاد فرض نه جاي ستاد فرض نه جاي ته مو وی ستاد فرض نه جاي ته خیر غلاس تر کو چې لاړ نبی علی صلوات والسلام څخه نو نبی اسلام ته وی چې حضرت کما خبر چې ما پوښتنه نو من له ما فطر اپ کو من الله سید محمود الوسی علمانی و چلا واقع ذکر کم بیاوائی خرکے قل لی فباللہ علیکم وہ دو قرآن رسول کو ما توا استاد فاللہ بان قسمی ایل فریقین من حادی الحیثیت حادا سبیلا کم ہے وہ دو دادا دوڑرنا پا دی حیثیت بان پسیلا رہا دادا دی زمانی مسلمانان چی بدر اب کے بابا تاواز کئی اقداغ زمانی مشرکان چای په دریاب کو به الله تواز کو دادان د مسلمانانو وي اي بابا را مدد شي ا د شوړ دوز کو بهړې درسته وای دا صحیح دي اګه صحیح دي تاسو وای اج دریاب کو یا الله مرد وي اګه خديو کو دا اوس په دریاب کو یا بابا مرد وای تاسو اګه دي خو کنه دا مشرکانو ا د مسلمانانو وي پیدا ما سکه مزدور او فل بهر اوس حالت د انسان مشترک او کل چورته تا ته تکلیف په فدریاب کې ظلمن تدونا روخستانه اج تاسو رحمت کوي الایا پر خاص الله رحمت کوي الله یا الله یا الله فلمان جاګور کچ بچ کوم تاسو فتردو چې تو ارستم تاسو مخوري دی ماته بیا پوچه کې بل رحمت کوي وکانه انسان کفورا او د انسان ناشکرا افامن تم بچ بچي اوس تخفیف ورکړي ا بچ بچي اي نصیب بكم جانبر بره چومانډي تاسو په طرف دو چکه چې دا اوچه ته وبکی په دې کې ډو کې بچ بچي د خدای نه یا راوري په تابانه کاني لکه لوت اسلام کوم ثم لا تجدو لكم وكيلا بیا نو وي تاسو دان سوق دي موار سوق بچ دکی یا بچ بچي اي وعدكم چې واپس کی تاسو په دې دریاب کې اوځلې بیا فیرسل علیهم خاطفا دراوری فتاز باندې راولی کی پتا باندې یو ماتون کې د بار نه دریاب ته بیا لاړ شي د کار دی ا بیا باندې نو موافق بادون راو چې کیشته د ماته کی فیرقکم نو غر کی تاسو به ما کفر دوم فتاز دای ته د کوبر کو ثم لا تجدو لكم بیا باندې مو ته ځال له پنګوانه بی پدی دوبه دوبه طبيعت مون پتی کی دود کې چې بچوا کی اس انسان تو انسان بند بن جا تو کوئی عزت مند بھی تانو خلا عزت در کرو فرشتے اللہ تھا تا فرشتے تھا تا اللہ کے نول بھی پسجدہ وانے اللہ تا دن سر سوکڑو تا الہ مخلوقات سر کتا کم بختا ولقر کرمنا بنی آدم او بل اکثر عزت ورکو مونگا بنی آدم و حمل نام از ارکر میں در افل برے اور باہرے پوچا پتر یا آپ کے بجلی را رکھا نا ادا بند کتا و حمل نام از ارکر میں دیلے پوچا پلوندہ کی زناور پوچا پک پیدل روانے پتر یا آپ کے پدر روانے پلام کو او تا پکشتا ہے کنا سے وردک نام اخوراک میں ارکر دیتا بینا طیبات پاکی دونا اگوار اکڑ میں دی پڑی روان دانا چی پیدا کڑی مگا تب دیل بغور والی وفرختو پٹو روان غورا دے انسان خوش کل انسان پخبل انسانیت باری پاتشی کل جی گور یو انسان دے اقل لپکے یو فرختی اقل لپکے یو حیوان جا کر پکی نیشتے و فرختو که عقل شته خوشاوت پکې نشته غضب پکې نشته انسان کې عقل مشته شاوت غضب هم پکې شته په حیواناتو کې عقل نشته شاوت غضب پکې شته اوس کله چې انسان د خپل عقل استعمال کی کله چې انسان د خپل عقل استعمال کی او شاوت د غضب نظام ساتي د فرخون او چتلن ولې د خدا سي په صد غضب کړه او دغه کنټرول کی د عقل لاندې کی انده فرخون او چت شه کله چې انسان سره د عقل نه هغه کارو چې د حیوانات چې نه مور ګوري نه خور ګوري نه حرام ګوري نه حلال ګوري دې د کوین نه لاندې د سپین نه لاندې څومره رد نه اوس فلسفي لري الله بیا دې د لاندې نه لاندې کوم د سپین نه لاندې شي الله خو دې عزت ورکړل کنه یوم نذو کلو نادم یا تر جواب وکړو هر یو ډلې هر یو انسان ته به امام پا برنامی دا غی سرا یا پا پیشوا دا امام پا مانا دا پیشوا یا امام پا مانا دا برنامی فمن اوتی کتاب او نا تو چو ورکرشو برنامی دا غی فخیلات دا که نو دا کتن ولی بخ پلا برنامی ازیاده بانی شکل دیتر معمولی غنم بعد اقار کو دیده که شبه اترا گلی وی دا امام جدا دا ام جمعا د ام جمعه امهات بی امهات همدنه دا بی امامی و ایداده که دا دا ام جمعه و ایداده که پمور و دا او دا پلان که ایزیا او دا پلان که ایزیا پاسا و ایداده ولی دکه بی ایسا علی اسلام خوی پلار نیشته دا پلار کنو واس که نبا شرمیده لی انوائی چه اغتا موی دا مریم زیانا پاسی دا دا غتا پارا امام د مسجد رحمت الله علیه وای دا خبره چې څوک وای دا بی وقوف دی امام د اوم جمعنا امام مصدر په خپل باندې اپوشه امام مطلب دا دے پیشوا اسم دے پیشوا یا امر نامہ امن اوتیا دا ام جمع نا فمن اوتیا یوم ذو کلونات یاد کرو چواد بو کو اریو انسان تا بی امام پم پیشوا دی سرا فمن اوتی کتابو هر جا تو چور پیشا ملامت بی امینی پخیلا دد اما نام وادو د خیلا تبرشی خدا کرنا یک کرونا کتابو ولی با ملامی خپلی ادیاته بونش پدی با لوی با اما نام وای وای ها مو کرو کتابیا انی ظننتو انی ملاکن حسابیا وو فی عیشت راضیا فی جنت سر حق کرا دی دے بوئی راشد مرمال نامو گوری راشد پاسشو راشد پاسشو اولا وامان کان پی آدیا وامان آتو چو پلی دنیا کرو دا رای با خیرت کی بیرو دا او خطابی دل ارجن اس بکار خدا وامان وامن اوتیا کتاب و بشمالی پکارو کنا رفتار دا کلام خدا و کئی چا تا بیمینی ویلے وامن اوتیا کتاب و بشمالی دا ولی ویلے تو قرآن کریم کمال تاو قرآن قرآن کریم اشارت تاو قرآن چی دک کئیو درنا دا بخیل آت بانو چاوتا مرنما ملاو شی نو دک کا کامیابا دا ادا بسو کی چدای تعلق دادر کتاب سره نور ومن کان فدا فی ادی اته چی وو په دې دنیا کډون دادر کتاب نه فقده حجو فقده ارث را مالو کده مجاهدو کده ارث د شپې تاجد کړو خو چې قران نه ځان ورته د فخرت کړو خو چې دته په خلاف نشي میراو دی په نامه دته په ګستاس میراوي جو قرآن سره تعلق دو نو کده مجاہد نو دی کنا کاجیو نو دی کنا کبوزگزار نو دی کنا قرآن نو ویلے قیدے نو ٹھیک شوئی زکا وی امان کانا پیا دی آما آسوک چیو پر دیدونا کڑون دا لار کتاب نا نو دے بھئی پاہر کڑون دا لار دیدار نا دا لار نعمتون نا اخطاوی دا لار دا جاتا نا او دا قرآن مچڑان نشید دی حت کارڈی و گوزای بس کئی و ان کا دی کرن خریبی دا اند د الله دی کتاب نه لابتینو نه کانی له دیو هنه لیک چې واړی تعالی دا کتاب نه جوه کړه مون ته تا دیو په تام کوشش کړي ا چله کدا فریدی کې ثواب دشته راشه دی په چې کړي ثواب دی دی تطر له علی نه غیره دی فرض جوړ کته مون باندې به د قران نه دی په تام وړي کله به ایتی به قران نه غیره ا دا او بدلو تر یوسف باندې کېدل شو دی که ثواب دی که ثواب دادش قرآن نراند دی با گردات دی چتش راند دی با نور راند دی ویده اللہ تخدو که غلیلا اپا دا وقتی خامخا او با نیسی تا دوست به دوشی چی کل قرآن ندی واری بیو یر دیر لی عالم دی آتی وطا تا عالم نوی ودا امیده آده فتح بیگی آده دا که دیر چی قرآن ندی واری کنن تو بیا دور لی عالمی تو بیا گردان بیا بستا ولا کشته وزر کنه یورو ټیوب لري یورو ټیوب لري زدا کنو لې علی د قران شروع کې دی بیا بیا لې وای دا نه چې ته لولې علی وای د قران در شروع کې بیا دی ورته دی علی وای دا بیا ومن لوی علی به هغه چاته وي چې څو د قران درس نه کوي چې څو د قران در کوي هغه به یې سم دی هغه ته دوسی دی نه کوي اوس تسلی ده خام دګه سړی کله کړو وړي چې راشه ځانلو علم کا کنه ځانلو علم کا سکه دا ځان لیکه لوګو لوګو دې سر درمیو کا نو بیا به ورو خیر بیا به قران ته الله وینا نه کنه ولا الله وی دا ته ما ټینګړې ولا ولا انت بدنا کا اګه چر ما ته نی وی ټینګړې په قران باندې لقد کتا یک نن قریب ته چې مې اعلان کړو دې ته سل شیشه لوګو نه نبی صاحب تعالی نبی اسلام الله ٹھیک کړو الحمدلله مو الله ٹھیک کړو د دې شیطانانو نو څنګه خلاص شي دوی ته ودوره اتکانډی دي چې دا شیطان ابلیس هم نور دي په قسمه قسم تر کو بار باندې اړي خو چې سړی الله ترق تعالی کې د الله کتاب سره نو بیا یې شروع دي ا کته یو اړو لې تخویف اذن نو په دا وخت کې لا دک ناکا خامخا او بس کوم بوتا باندې دی په حیات دبر عذاب د ژوند دنیا او دبل عذاب د مرګ بیا به نو وي ځلاله نه پمبای نذیرن تو کې امدادي تو کې امداد ویلاو نشي دوی سیوه د شو ا دوه ان شاء الله سبا و مرای می خان نه غړم یو خو بالکل مرای می کار نه کوي دا دوی سیوه لګي په دوه ګنټه خدا بیا ان شاء الله سبا په دوه ګنټه لګي